Radio 1. Het NOS-journaal. Nederland heeft het Verenigd Koninkrijk bestempeld tot zeer hoog risicogebied. Vanaf dinsdag geldt er een quarantaineplicht voor reizigers uit het VK. Dat is vanwege de Delta-variant van het coronavirus die daar rondgaat, ook wel bekend als de Indiase variant. De kloof tussen hoog- en laagopgeleide is door de coronacrisis nog groter geworden. Hoogopgeleide vinden makkelijker een baan dan voor de crisis, laagopgeleide juist moeilijker, blijkt volgens Nieuwsuur uit analyses van CBS-gegevens. Een grote partij Janssen-vaccins wordt niet toegelaten in Europa. De vaccins zijn gemaakt in een fabriek in Baltimore. Mogelijk zijn ze vervuild. Voor Nederland betekent het dat zo'n 2 miljoen Janssen-doses niet op tijd worden geleverd. En prinses Beatrix heeft een ooroperatie ondergaan. In het Leids Universitair Medisch Centrum is ze vandaag geholpen aan een chronische middenoorontsteking in haar linkeroor. Waarschijnlijk mag prinses Beatrix morgen weer naar huis. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Margje Fixen. Hele goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Ja, geen nieuwsforum zoals u op de vrijdagavond van ons gewend bent. Maar blijf vooral lekker luisteren, want over een klein half uurtje dan begint in Rome eindelijk het EK voetbal. Ja, we zijn natuurlijk bij het openingsduel Turkije tegen Italië en we houden u natuurlijk ook op de hoogte van al het andere EK-nieuws. Ja, en oud-international Hedwiges Maduro blijft de hele avond bij ons, hopen wij dan, hè, voor de analyse. Ja, daar gaan we wel vanuit. Je gaat er niet vroegtijdig weg. Nee. Hij kijkt ook mee trouwens naar tennis, halffinale bij Roland Garros tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic. Meekijken, dat kan ook via de Radio 1-app. En we zijn er tot 11 uur. En naast het EK dus ook het tennis. Tsitsipas bereikte de finale van Roland Garros. Hij versloeg de Alexander Zverev in 5 sets. Marcelle, je zit nu naar deze partij te kijken. De andere partij heb je ook al gezien, hè? Neem ik aan, vanmiddag. Was het een boeiende partij? Ja, het was vooral spannend. Het was niet altijd even goed. Het ging ook niet zonder slag of stoot voor Tsitsipas. Winst in de eerste 2 sets. Daarna kwam Zverev sterk terug. Bommen van services, 225 kilometer per uur. Daarmee won hij set 3 en set 4. En leek toch wel op winst af te stevenen. Maar toen de beslissing. Eerste game, 5e set. 0-40 op de service van Tsitsipas. Ja, daarna maakte de Griek 5 punten op rij. En ja, was een beetje de weerstand van Zverev gebroken. En Tsitsipas serveerde de wedstrijd bij 5-3 in de 5e set uit. Heel veel emoties, tranen na afloop bij die winnende Tsitsipas. Hij afkomstig vertelde die uit een heel klein plaatsje vlakbij Athene. Droomde als kind over die grote finale in Parijs. Nou ja, en zondag is het dan zover met zijn eerste Grand Slam finale in zijn carrière. Ja, en dan is de vraag, tegen wie moet u Rafa Nadal en Djokovic spelen nu tegen elkaar? We hebben je eerder al gehoord op NPO Radio 1. Stand is daar 3-6 en 3-2 nu in het voordeel van Nadal, zometeen van Marcella. Meer daarover. Ja, en dan, een jaar later dan gepland, maar het gaat toch echt gebeuren. Over een minuut of 5 begint het EK voetbal, inderdaad. Maar we zouden ook even naar de Nederlandse hockeyers gaan natuurlijk. Want die bereikte vanmiddag de finale van het EK in Amstelveen. Laten we even naar Krijn Schuitenmaker gaan. Dat is de commentator, die zag het allemaal gebeuren. Voor de 4e achtereenvolgende keer staan de hockeyvrouwen in de finale van een Europees kampioenschap. Dit keer weer in het Wagenerstadion, waar Nederland in 2017 kampioen werd. België werd in de halve finale met 3-1 verslagen en al na 5 minuten was het voor het eerst raak. Frederik Matlazen maakte haar 7e van dit toernooi en zij scoorde bovendien in haar 5e achtereenvolgende interland. In het tweede kwart was het Felice Albers die de 2-0 maakte. Balverlies van België, een goede aanval daarna. En Albers, die toch dit toernooi al heel goed speelt in haar eigen stadion. Ze speelt bij Amsterdam met de 2-0 voor Nederland. Haar 3e treffer dit EK. 1 kansje voor de Belgen in dat tweede kwart. Van der Meijeren met de backhand. Maar Josine Koning, die 1 keer wat te doen kreeg in haar kwarten, het eerste en het tweede kwart, had die bal uitstekend tegen de legguards. En geen enkele kans verder meer voor België dus. In het 3e kwart werd dat allemaal anders. Eerst was het Alix Gernier, maar haar inzet werd via een Nederlandse stik over de achterlijn gewerkt. Even later kreeg België een strafbal, benut door Stefanie van den Borre. 2-1 de stand. Halverwege, nog niet eens halverwege, het 3e kwart. België gaat dan lekker hockeyen, komt er ook gemakkelijk doorheen. En 2 minuten later is het Balagnier die de bal net nastipt. Bijna de 2-2 voor België. In het 4e kwart begint Nederland weer eigenlijk als van ouds, zoals het in de poolfase liep. Met een grote kans voor Albers. Een kans voor Ketels. En daarna de tweede strafcorner van de wedstrijd. Snoeihard binnengepusht door Kaya van Mazakker. Haar tweede rake strafcorner dit toernooi. Prachtig in de bovenhoek. En daarna is het verzet van de Red Panthers, de ploeg van de Nederlandse bondscoach Raoul Eeren, gebroken. Nederland naar de finale van het Europees kampioenschap. Als torenhoge favoriet heeft Oranje tot dusver het verwachtingspatroon helemaal waargemaakt. En Nederland speelt zondag de finale tegen Duitsland, dat Spanje in de andere halve finale met 4-1 versloeg. Ach, als ik jou toch niet had, Robert. Er werd ook nog gejudo'd vandaag. Op het WK in Boedapest treden Guusje Steenhuis, Marinde Verkerk tegen elkaar om het brons in de klasse tot 78 kilo. Kees Jonkind zag het allemaal gebeuren. Vandaag heeft de internationale judowereld afscheid genomen van Marinde Verkerk. Ze heeft vanmiddag tijdens het WK in Boedapest haar allerlaatste wedstrijd gejudo'd. En nog om de prijzen ook. Om het brons. En wie trof ze op de tatami? Haar opvolgster. Degene die straks in Tokio in deze klasse tot 78 kilogram Nederland gaat vertegenwoordigen tijdens de Spelen. Guusje Steenhuis. Verkerk verloor. Het WK-brons ging naar Guusje Steenhuis en terecht. Steenhuis is op dit moment gewoon beter. Maar belangrijker is dat we afscheid hebben genomen van een groot judoka. Mug, zoals de bijnaam van Verkerk is, omdat ze zo irritant om iemand heen kon cirkelen. Mug deed 12 jaar geleden iedereen versteld staan door in Rotterdam wereldkampioen te worden. In de jaren erna verzamelde ze op EK's en WK's alle denkbare medailles. Alleen op de Olympische Spelen lukte het niet. In Londen was ze dicht bij brons en in Rio verzandde ze tijdens haar eerste partij in een ongelooflijk lange golden score en ze verloor. Graag had ze in Tokio nog een laatste poging gedaan, maar ze is nu niet meer de nummer 1 in haar gewichtsklasse. Dat is Guusje Steenhuis, die na afloop vanmiddag van hun onderlinge wedstrijd Verkerk innig omhelsde. Succes op de Spelen waren haar woorden richting Steenhuis. We maken allemaal een diepe buiging voor Marinde Verkerk. Bij de mannen was er vandaag ook nog kans op brons. Michael Korrel in de klasse tot 100 kilogram. Maar hij moest de meerdere erkennen in de Georgiër Varlam Lipetaliani. Korrel eindigde dus als vijfde. Dat zijn Kees Jonkind. Dan weer even naar Roland Garros. Want we hebben het net wel over die andere halve finale gehad. En even de stand weergegeven bij Rafael Nadal tegen Novak Djokovic. Het belooft een hete lange avond te worden. Zo heb ik de indruk, Marcelle, tussen die twee. Ja, want Djokovic, ja, het eerste half uur was hij gewoon niet aanwezig. Eerste game kreeg hij breakkans en daarna een grote dip. Het liep zelfs zo erg uit naar 5-0 voor Nadal in die eerste set. Het begon te lijken op die finale van vorig jaar. Toen won Nadal de eerste set van Djokovic met 6-0. Uiteindelijk werd het 6-0, 6-2, 7-5. Het was eigenlijk een killer, die wedstrijd. Dus het leek daar ook weer die kant op te gaan. Maar toen kwam Djokovic in zijn spel, settelde een beetje van 5-0 werd het 5-3. Uiteindelijk een hele lange service game nog van Nadal. Hij had 6 setpoints nodig, maar won die eerste set wel met 6-3. Tweede set pakte Djokovic het toch weer zo goed op, zoals hij in die tweede helft van de eerste set bezig was. En hij leidt nu met 4-2. Het was 2-0. Nadal brak terug. 2-2. En nu is het 4-2 voor Djokovic. Het publiek, ja, er zitten 5000 toeschouwers. Die staan af en toe op de banken. Het is een geweldige sfeer. Alleen straks, hè, de avondklok is vanaf gisteren is dat, of vanaf eergisteren is dat 11 uur geworden. Maar ja, om 11 uur, schat ik, is deze wedstrijd misschien nog bezig. Dus wat gaat er dan gebeuren? Gebeurt er dan hetzelfde als in de kwartfinale Djokovic-Berrettini, toen de toeschouwers niet wilden vertrekken en de wedstrijd een kwartier werd stilgelegd. De spelers gingen naar de kleedkamer. Ja, gaat dat straks ook gebeuren? Nou goed, het is nog ver weg, nog 2 uur. Maar deze mannen kennende en het niveau wat ze laten zien en ja, de tactiek zoals ze elkaar proberen te bespelen, de dropshots die we regelmatig zien, de backhand cross waarmee Djokovic Nadal heel ver buiten de baan probeert te trekken, de hoge lobs die Djokovic krijgt, want we weten allemaal, die smashes zijn vaak heel onzeker. Het wordt natuurlijk schemerig, het wordt donker, straks kunstlicht, dus die hoge ballen zijn niet fijn voor Djokovic, maar het belooft wel weer een hele leuke wedstrijd te worden als Djokovic deze tweede set kan winnen en kan vasthouden aan deze breakvoorsprong. Dat is natuurlijk de vraag. Voorlopig is het nog steeds 4-2 voor Djokovic in deze tweede set. Met de eerste set 6-3 voor Nadal. Ja, en dan over een minuut of 20, dan is het toch echt zover, hoor. Dan begint het EK-voetbal met Turkije en Italië. EK-voetbal, het is aftellen tot vanavond. Sammy Sensen. Pirlo. Wow, een paninkaatje. Valt die bal nog goed? Ja! Die valt nog goed! Sammy! Diamanti. Italië door naar de halve finale. Rusty. Rusty pakt hem. En de Turken zijn in de halve finale. En het is feest door heel Europa. Bij ons is analist Hedwiges Madura. Hedwiges, heb jij heel veel zin, een beetje zin? Of heel veel zin. Zit je om het even? Nee. Ik heb heel veel zin. Waar kijk je het meest naar uit? Ja, naar het Nederlands elftal natuurlijk, de wedstrijden. Hoe die gaan spelen. Maar ook naar de toplanden natuurlijk. Ook naar de, bijvoorbeeld een Frankrijk, die misschien wel favoriet is. Iedereen zegt het. Hmm. Maar ook in Italië misschien vanavond. Een outsider. Iedereen zegt dus Frankrijk, maar wie is voor jou de favoriet? Loop je dan mee met de meute of zeg je nee? Ik loop niet mee. Ik zei het eerder dan de meute. Iedereen loopt achter jou aan. Dat is nee, ik denk wel Frankrijk was supersterk. Maar ja. Ik heb ook een beetje een gevoel met Italië. Ze spelen heel goed. Mm-hmm. Zitten goed in de flow. Dus ik heb er wel vertrouwen in. En waarom hoor ik je dan niet Nederlands elftal noemen? Daar heb ik ook wel vertrouwen in, op een of andere manier. Ik hoop natuurlijk dat ze gaan winnen. Ik denk wel dat ze kunnen verrassen. Belangrijk is de eerste wedstrijd, is dus ook cliché weer. Het maakt niet uit hoe je wint. Of met lelijk voetbal of met goed voetbal. Je moet gewoon die 3 punten pakken tegen Oekraïne. Mm. En daar groei je ook meestal in een toernooi. Ja. Misschien kunnen we even een klein geluidsfragmentje laten horen van de opening die momenteel gaande is in het stadion. Dat we een beetje in beeld krijgen van wat daar nu gebeurt. We hebben net op de achterkant al ongelooflijk veel vuurwerk voorbij zien komen. Ongetwijfeld de geschiedenis van Italië zal weer een rol gaan spelen. Zal weer opera voorbij komen. Van alles en nog wat. Zometeen het sportieve gedeelte vanzelfsprekend met Andy Houtkamp. En we gaan ook even schakelen met Mustafa Magradi, die in het stadion is, om te horen hoe de Italianen eigenlijk vooruitkijken naar dit EK. Maar we hadden het al heel even over het Nederlands elftal. Want dat is natuurlijk onze trots waar wij al heel erg naar gaan kijken. Diverse oranje straten al in Nederland. En dat wordt natuurlijk alleen maar meer op het moment dat het eerste duel wordt gewonnen. Tegen Oekraïne, morgenavond. Een groot gedeelte van het Nederlands elftal moet natuurlijk komen van Memphis Depay. En Depay is in bloedvorm, hij is goud waard. Maar is hij al op zijn allerbest? Nee, dat nog niet. Dat is echt absoluut topvorm als alles lukt. Dat nog niet, maar ja, rendement wel in bepaalde dingen. En dat wil je graag vasthouden, dat voelt goed. Ik zit goed in mijn vel. Ik zit toevallig vandaag even op de weegschaal. Het gewicht is fantastisch, dus ik ben blij. Ja, want dat wil ik eigenlijk vragen. Wat doet dat dan met de verwachtingen voor jezelf richting dit toernooi? Verwachtingen zijn altijd hoog geweest sinds ik mijn debuut heb gemaakt in Oranje. Dus je ziet dat de laatste zoveel interlands bij goals, wat dan ook betrokken. Altijd nog puntjes van verbetering die ik zelf aanhaal, bij mezelf als eerste. Maar je verwacht veel van jezelf altijd. En zeker nu het erom draait, als je op zo'n mooi toernooi staat. Na 2 keer een toernooi missen wil je zeker gaan knallen. Want wat is dat voor route geweest voor jou? Je bent nu een van de mensen die het voortouw neemt bij dit team. Je hebt natuurlijk een tijd lang een beetje haat-liefde verhouding gehad met het Nederlands elftal. Niet per se met het Nederlands elftal. Met ons dan? Met de media? Dat denk ik wel. Dat weten we allemaal. Denk ik dat we een periode hebben gehad dat elkaar liever niet spraken. Of ik jullie niet, in ieder geval. Je moet erbij lachen. Dat is wel mooi dat het nu ja, kan, nee. Iedereen weet dat. En iedereen weet ook dat dat ik jong was en dat je groeit als mens. En dat misschien ook de media me aan het zoeken was een beetje. Alleen nu ben je wat ouder. Zetten wedstrijden tussen dat ik slecht was. Wedstrijden dat ik heel goed was. Toernooi mogen meemaken als jongen, 20 jaar. Dus ja, op een gegeven moment leer je ook de mensen bij de media beter kennen. Je ziet ze vaker. Dan vallen ze wel mee. Of andersom, ik val wel mee. Nee, ja, dat is gewoon een groeiende speler. Maar ben je er bewust ook mee bezig geweest? Heb je dat bewust geprobeerd te keren? Nee, niet bewust. Dat is denk ik onbewust gegaan. En wat ik zeg, ja, het is niet altijd even goed geweest. Tot slot, één vraag over iemand in deze groep waar jij een goede band mee hebt, Quincy Promes. Die staat weer vol in de aandacht. Help jij hem daarbij? Praat je daarover met hem? Nee, ik kreeg net die vraag ook tijdens de persconferentie. Afgesproken daar niks over te zeggen. Daar wil ik ook niks over zeggen. Quincy is een van mijn beste vrienden. Dus ja, het is logisch misschien dat jullie die vraag aan mij stellen. Maar ik wil daar het niet over hebben. Nee, is dat een afspraak in de groep om dat buiten de deur te houden? Nee, in ieder geval voor mij wel. Oké. Fijne dag, wat ga je doen? Van het weer genieten. Ik hoor dat er een padel-toernooitje daar is, Matthijs. Nee, we gaan van het weer genieten. Huh? Nee. Is dat voor jou, padellen? Lijkt me nog nooit gespeeld. Nee. Ik hoor wel dat spelers het leuk vinden, dus ik ga ze even kijken misschien. Maar het is mooi weer. We hebben een rustdag, dus gewoon genieten. Heb je een beetje balgevoel? Balgevoel, altijd. Met Wiegers, speel jij padel? Ik heb het wel gespeeld en ik ga ook weer beginnen daarmee. En het is leuk? Superleuk. Het is in Spanje super populair. Een beetje tennis, de mixen. Tennis en squash. Ja, dat toch pas ook voor het eerst gedaan. Ja, hartstikke leuk. Nee, met Valencia gingen we vaak padellen ook. De trainer hield daarvan en af en toe... En helpt het? Ik bedoel, is het goed om te doen? Ja, om andere sporten te doen is het af en toe goed. Dan gebruik je ook andere delen van je lichaam. En een beetje fanatiek in andere dingen. Hè. Dus het helpt wel. Hoor. Ja. Hey, nog iets. Ik begreep dat jij op het WK niet de meeste voorspeller was. Maar jouw moeder, wat heeft zij nu voorspeld? En nou, allereerst, hoe ging dat toen? Hoe goed was ze? Nou, ze was bizar goed, want ze had in één keer 13 wedstrijden op rij goed voorspeld wie er zou winnen. Dus het begon met een grap, zeg maar. En elke is gekker. Ze zei in één keer Zuid-Korea-Duitsland. Nou, iedereen zei Duitsland, mijn moeder zei Zuid-Korea. Ja, en toen was het volgens mij ook Rusland-Spanje. Nou, Rusland ging door. Had ze ook voorspeld. En zo ging het maar door. En 13 keer op rij had ze het goed. En heeft ze daarmee veel geld gewonnen? Ik bedoel, heeft ze lekker meegedaan? Ze heeft zelf niet geld ingezet, maar andere mensen deden dat wel. Dus die hebben enorm veel geld gewonnen. Nee. En ze kwamen voor de deur bij mijn ouders staan. En champagneflessen kregen ze, cadeaus kregen ze. Ja, ik heb vaak meegemaakt dat ik naar de supermarkt ging. En er gingen mensen tegen mij praten. Van, goed gespeeld. Maar dit keer kwamen ze naar mijn moeder toe. Dus moest ik ook even aan wennen. Van, wat gaat het worden? En hoe voorspelt zij? Of doet ze de even? Ja, ze kijkt helemaal die wedstrijden niet. Dat was puur op gevoel. Ze doet maar wat. Ja, Wat heeft ze nu voorspeld? Want Italië heeft ze gezegd. Ja? Ja. Oké. Okay. Voor vanavond, hè, neem ik aan. Niet als Europees kampioen. Nee. Voor vanavond. Ik heb alleen gevraagd wie denkt dat ze gaat winnen. Italië. Oké. Okay. Ja. Helder. Nou, gaan we vanuit dan, toch? Andy, jij hebt net al naar de opening gekeken. Ja, maar het virus die veerde op. Terwijl we naar Memphis Depay zaten te luisteren, zag hij Bocelli op het scherm. Yo. Zit hier met koude rillingen. Tranen in mijn ogen. Ik heb zelden zoiets moois gezien. En als je dan nagaat, de openingsplechtigheid was echt fantastisch. 24 landen, 24 ballonnen die een belangrijke rol speelden. En dan komt Andrea Bocelli, de blinde zanger, op. En hij zong het Nessun Dorma, een aria van Puccini. Betekent... vrij vertaald, niemand mag gaan slapen. Nou, dat deden we niet. En wat het hele knappe van Bocelli is, Nessun Dorma, de kenners weten het, is echt groot gemaakt door maar één man. Dat is Pavarotti. Maar die kan dat niet meer doen. Overigens zie ik nu Bono en Martin Garrix, als ik het wel heb. Ja. Maar goed, Pavarotti heeft het groot gemaakt. En dan Bocelli, die daar in dat stadion, in het Stadio Olimpico staat. En voor 16.000 mensen, want zoveel mogen erin, dit zo prachtig wist te vertolken. Echt tranen in mijn ogen, rillingen over mijn rug. En dan moet de eerste wedstrijd nog beginnen. Ja, Bono en Martin Garrix hoor je nu op de achtergrond. Ja. Die hebben het... UEFA Euro 2020 lied gemaakt. En dat wordt dus een jaar later voor het eerst echt opgevoerd. Ja, nou, een paar seconden pikken we nog even mee. Nou, dit nummer gaan we nog wel een paar keer horen, denk ik, tijdens dit EK. Het is het EK-deuntje. We gaan ons concentreren op de wedstrijd van vanavond. Turkije tegen Italië. We hebben wat analisten gevraagd. Zullen we eens met de eerste beginnen? Wat zij ervan vonden? Ja, Mandy van den Berg. Die verwacht heel veel van de Italianen. Al heeft ze een andere favoriet? Voor mij is Frankrijk de favoriet, maar ik... ik kijk het meeste uit naar Italië. Ja, verrassend zou ik het niet willen noemen. Maar ja, we worden niet als eerste genoemd natuurlijk als favoriet om het EK te winnen. Maar ja, in combinatie de manier van spelen. En we hebben het altijd over het verdedigen. Maar ook het aanvalspel dat ze hebben laten zien, de ontwikkeling. Ja, heel verzorgd. Heel verzorgd. En de spelers die hebben lopen, daar kijk ik het meeste naar uit, ja. En wat denkt de San Marco, Marco van Basten, over Italië? Nou, we hebben natuurlijk vorig jaar tegen ze gespeeld. Daar hebben ze goed. Toen waren ze goed, ja. En ik heb het idee dat ze dat wel steeds zijn blijven doen. Dus het is wel een elftal wat goed team is. En ik denk dat ze ook wel goed met elkaar samen ingespeeld zijn. Dus ik verwacht wel wat van ze. Het is niet Italiaans in de zin van dat het een heel defensief team is, hè? Het is juist heel speels aan de bal, heel frivol bijna. Ja, ook heel aanvallend. En backs die heel veel naar voren komen. Best wel wat technische goede spelers. Niet typisch het Catenaccio van jaren geleden. Ja, Marco van Basten was dat. Goed, dan gaan we even weer in het stadion kijken, waar Bono dus op dit ogenblik het EK-lied voorbrengt. Tenminste, in ieder geval, ja, ik hoor het heel ver op de achtergrond. Dus dat betekent dat we contact hebben met Mustafa Magadi. Mustafa? Je bent er, hè? Hallo. In het stadion. Ja, we horen je. Wat een mooie baan heb jij. Je bent er gewoon. Ja, dat zou je zeggen. Maar omdat ik een goede verbinding met jullie moest hebben en jullie moest kunnen horen, ben ik even naar buiten gestapt, net toen Andrea Bocelli begon. Dus ik heb het van een afstandje allemaal heel erg gehoord. Ik heb niks gezien. Ook Bono niet. Oh. Dus jullie hebben een betere plek dan ik. wat een rotbaan heb je eigenlijk. Heb jij weer. Breek me de bek niet open. Hoeveel heb je al gevloekt vanavond? Ja. Heel veel. Nee, maar ik heb net heel mooi op het veld gestaan en de jongens zien spelen. Ik ben heel gauw stiekem even gaan spieken binnen om toch nog wat van het vuurwerk mee te krijgen. Ja. En de mooie woorden van Andy Houtkamp, die sneden in mijn hart, kan ik je zeggen. Ja, ja. Zeg, vertel even, we krijgen berichten binnen de afgelopen dagen dat Italië eigenlijk nog helemaal niet warm loopt voor de Azzurri en voor het EK specifiek. Klopt dat? Nee, maar het is vrij traditioneel. Het EK is niet het WK. En dat vinden ze toch een stuk belangrijker hier. Het is ook een toernooi dat ze maar één keer gewonnen hebben. Ik meen ergens in de jaren 60. Daarnaast is dit gewoon een land van de nationale competitie. Het is een heel erg tribaal land. Een land waar je houdt van je dorp, van je stad en dus ook van je regionale team. En dat betekent ook automatisch dat je haat hebt tegen de andere landen, omdat het zo fel is. De Napolitanen haten de mensen in het noorden, in Torino. Dus Juventus, al haat iedereen Juventus trouwens. AC Milan en Inter, die hebben een hekel aan Roma. En zo gaat het maar door. Dus het duurt altijd eventjes voordat er iets van nationale eenheid ontstaat tijdens een nationaal toernooi. Dat ontstaat altijd wel als er goede resultaten worden geboekt bij de eerste wedstrijden. En daar hopen ze nu dus ook op. En dat verwachten ze ook wel een klein beetje. Ja, hoe gaat dat dan met die spelers onderling? Ik bedoel, zijn die daarin dan heel professioneel? Of moeten die ook even slikken als ze met elkaar gewoon voor Italië moeten spelen? Nee. Ja, die kunnen altijd wel uitstekend met elkaar omgaan. Ik meen dat het zelfs vandaag de bedoeling was dat er een zekere aftrap zou komen met Alessandro Nesta en Francesco Totti. Natuurlijk alle... Pardon? Nee, ga door. Oh ja, oké. Nee. Maar dat zijn natuurlijk iconen van Lazio en Roma. En dat zijn gewoon vrienden in het persoonlijke leven. Dus die kunnen het wel van zich afzetten. Vooral hier in het nationale team als het er echt om gaat. Ja. Zo te horen komen de spelers nu het veld op. Kunnen we even bij Andy gaan kijken. Andy, kort even voor we met het Wiegers wat dieper misschien in die opstelling gaan duiken. Wat valt jou op aan de opstellingen? Nou, dat het eigenlijk zoals verwacht is, geen Verratti bij Italië, die is geblesseerd. De spits van Paris Saint-Germain, die mist de eerste twee wedstrijden van dit toernooi. Manuel Locatelli, 23-jarige speler van Sassuolo, staat in de basis. En wat nog meer opvalt, interkampioen. Eén speler zie ik van Inter in de basis staan. Nicola Barella, die 24-jarige, een aardige voetballer hoor. En Turkije, helaas geen Nederlandse jongens. De twee die zouden kunnen, Halil Dervizoglu en Orkun Kukçu van Feyenoord, die zit allebei op de bank. Ja. Goed, terwijl de volksliederen gaan spelen, even hier in de studio Hedwiges, opmerkingen over de opstelling? Of zou jij het ook zo gedaan hebben om even zo te zeggen? Ik moet zeggen, Italië heeft in de oefenwedstrijden ook richting het EK in deze opstelling vaak gespeeld. Ook zo tegen Tsjechië, 4-0 gewonnen. Precies dezelfde opstelling, dus er zijn niet echt verrassingen. Verratti was een twijfelgeval, maar die is volgens mij nog niet fit genoeg. Die zit ook niet op de bank. Dus en als je kijkt naar Turkije, hebben ze natuurlijk de ervaren spits Yilmaz, waar wij ontzettend veel moeite mee hadden, omdat hij heel vaak naar het middenveld toe trok. Hoe oud is die man inmiddels wel niet, joh? Volgens mij 35, volgens mij. Ja, 35. En die, nou, die scoorde een hat-trick. Dus ja, dat is wel een legend natuurlijk in Turkije. Ja, maar het zegt wel wat over het voetbal dat je het van hem moet hebben. Hebben ze geen, jongere spits dan? Tuurlijk, hij is zeg maar de afmaker. Maar je hebt ook spelers daaromheen. Een Toefan die heel veel diepgang heeft. Dat moet ook wel, want hij komt juist in de bal. Ja, ik wil zeggen, Chiellini en Bonucci zijn geslepen verdedigers. Die weten wel wat ze met zo'n spits aan moeten. Maar ja, dat dachten wij met Matthijs de Ligt bijvoorbeeld ook. En toch hadden we problemen daarmee. Ja. Verwacht jij een verrassing in die vanavond? En wat zou die verrassing dan zijn? Ja, wat Wiegers terecht zegt. Yilmaz in de spits, die heeft dus 3 keer tegen Nederland gescoord. 35 jaar. Overigens een van de 3 spelers van landskampioen Lille. Die in de basis staan bij Turkije. Dus dat zegt ook wel wat. Het zou... Ik verwacht veel van Italië. Maar ik verwacht eigenlijk ook best wel wat van Turkije. Met name jongens... En dat zijn echt... Vroeger zag je alleen maar jongens die in Turkije voetbalden. Maar nu zie je spelers zoals Soyuncu. Die bij Leicester speelt. Die heeft bijvoorbeeld de FA Cup finale gespeeld. Tegen Jorginho. Speler van Italië. Het zijn allemaal jongens die best wel gepokt en gemazeld zijn. Niet al te oud. Alleen Burak Yilmaz is 35. De rest is allemaal zo half 20. 5, 6, 27. En dat zijn talentvolle voetballers. En opvallend natuurlijk Chiellini. Hij speelt zijn 13e wedstrijd op een EK. Ja. 36 jaar jong, speler van Juventus. Dat wordt wel heel interessant. Goed, gaan we naar het nieuws. Gaan we weer terug. Tot zo. NPO Radio 1. Om het woningtekort op te lossen moet er meer gebouwd worden in groene gebieden. Maar dat kan ten koste gaan van de weidevogels. Ik zit hier te wachten en er komt geen vogel meer, want hier staan huizen. Wil de gemeente dit? Met meer dan 150 soorten is Eindhoven een van de rijkste bijensteden van Nederland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Verder, een verhaal over de meest bijzondere gaai van Nederland. En hier een oproep van mij. De column van Jochem Meijer. Neem je buurman, je vrienden, je familie of desnoods je voetbalteam mee naar buiten. Op NPO Radio 1. Zondagochtend van 7 tot 10. Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten. Als we in deze tijd ergens te weinig van hebben, dan is het ruimte. Mijn naam is Marjolein van Heemstra en in mijn nieuwe boek neem ik je mee op een ruimtereis op aarde. In Lichtjaren heeft niemand haast, gaat over het heelal en over de stoep die we delen met de buren. Nu in de boekhandel. Droom je wel eens van een dik salaris? Van een droomsalaris? Nou, die droom kan werkelijkheid worden. Want op 1 juli is de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Met kans op 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. 1 juli kan het gebeuren. Koop nu je lot in de winkel of op staatsloterij.nl. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Creëer de ultieme werkplek met CentralPoint. Met Microsoft Surface en Microsoft 365 werk je overal optimaal, up-to-date en veilig. Ontdek nu alle mogelijkheden op centralpoint.nl/Microsoft Workplace. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. CentralPoint. Get IT done. Het EK komt eraan. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals alleen bij KPN. Met topdeals voor de zaak. Want als je nu een zakelijk unlimited abonnement afsluit bij KPN, krijg je bij de iPhone 12 een compleet pakket, inclusief AirPods en een draadloze oplader. Maar deze deal loopt supersnel af. Dus pak hem snel op kpn.com/zakelijk. Nee, maar de voorkeur moet met de punten naar beneden. Vorken met de punten naar boven. Nee, punten naar beneden. Punten naar boven. Jongens, einde discussie. Want met de nieuwe Sun Optimum vaatwascapsule hoef je geen vaatwasexpert te zijn. Echt, door de krachtige combinatie van poeder en gel heb je altijd een stralend schone vaat. Nieuw Sun Optimum capsules. Voor een optimum resultaat. NPO Radio 1. 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft het Verenigd Koninkrijk bestempeld tot zeer hoog risicogebied. Vanaf dinsdag geldt er een quarantaineplicht voor reizigers uit het VK vanwege de Delta-variant van het coronavirus die daar rondgaat, ook wel bekend als de Indiase variant. Ook Bangladesh, Pakistan, Myanmar en Nepal zijn vanaf dinsdag zeer hoog risicogebied. India staat nu al op die lijst, net als Zuid-Afrika en veel Latijns-Amerikaanse landen. De kloof tussen hoog- en laagopgeleide is door de coronacrisis nog groter geworden. Hoogopgeleide vinden makkelijker een baan dan voor de crisis. Laagopgeleide juist moeilijker, blijkt volgens Nieuwsuur uit analyses van CBS-gegevens. Onder andere jongeren met een mbo-diploma komen moeilijker aan de slag omdat ze door de coronacrisis geen stage hebben kunnen lopen. Vooral mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben daar last van. De tiener die vorig jaar de dood van George Floyd filmde, krijgt een speciale Pulitzerprijs. De jury van de journalistieke prijs bekroont de 18-jarige Darnella Frazier voor haar video die wereldwijd protest tegen politiegeweld losmaakte. Frazier legde vast hoe een agent 9,5 minuut lang met zijn knie op de nek van Floyd zat, omdat hij tegenstribbelde bij zijn arrestatie. Floyd overleed aan de gevolgen daarvan. De agent is inmiddels schuldig bevonden aan onder meer doodslag. Woensdag krijgt hij zijn straf te horen. De aanklagers hebben 30 jaar cel geëist. In Rome begint rond deze tijd het EK voetbal. In het Olympisch Stadion wordt de openingswedstrijd Italië-Turkije gespeeld. Het stadion is met 16.000 toeschouwers voor een kwart gevuld. Onder hen zijn 7.000 Italiaanse en 3.000 Turkse fans. De wedstrijd wordt gefloten door de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkeli. Het is zijn eerste duel in een eindtoernooi. Het weer. Later vanavond en vannacht vanuit het noordwesten bewolking met op een enkele plaats een spat regen. Minima vannacht rond 15 graden. Morgen wolkenvelden eerst, later zonnig en 17 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A6 van Lelystad naar Emmeloord is dicht tussen Lelystad Noord en de afrit Zwifterband. Er is daar een ongeluk gebeurd, je moet daar via de af- en de oprit. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens wordt een vrachtwagen geborgen bij knooppunt Oudijk. Daar is de weg ook dicht tot morgenochtend 6 uur. Het levert nu een korte file op. En op de A50 Arnhem-Zwolle tussen knooppunt Beekberg en Apeldoorn-Noord 6 kilometer file en ruim 10 minuten op onthoud. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. De rechte rijstrook is dicht. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Frida Kahlo y Diego Rivera, A Love Revolution. Dompel je onder in de revolutionaire liefde tussen het beroemde kunstenaarskoppel. Nu te zien in het Cobra Museum in Amstelveen. Dagelijks geopend van 10 tot 10. Boek uw ticket online via cobramuseum.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En zonder bloempjes geen bijtjes. En zonder bijtjes geen natuur. De andere dieren willen dus liever verder zonder bok. Maar dat is niet helemaal terecht. Want alles wat zondebok eet, komt er ook weer uit. En daar bloeit de natuur juist van op. Draag ook bij aan een rijke natuur. En stap over op azenbank.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Margje Fixen. Goedenavond en welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. En het is begonnen, het EK voetbal in het Olympisch Stadion in Rome. Een minuutje of wat dat zijn, 4 geleden. De aftrap tussen Turkije en Italië. Hoe is de beginfase, Andy? Nou, in ieder geval een prachtig moment voor de 38-jarige Danny Makkeli. Want hij was de eerste die het fluitje mocht gebruiken. En die wedstrijd is bezig. Vier minuten bezig. 0-0 bij Turkije-Italië. Onze analist Hedwiges Maduro kijkt in de studio met ons mee naar deze wedstrijd. Maar we zijn natuurlijk ook bij de halve finale mannen op Roland Garros tussen Nadal en Djokovic. Ja, daarom gaan wij eerst naar Marcella Mesker. Ja. Ja, het is genieten hoor. De tweede set is gewonnen door Djokovic. Dus game on, zeg je dan. 6-3 Nadal, 6-3 Djokovic. Maar wat we voorgeschoteld krijgen is echt genieten. Want ja, ze zijn dan wel oude mannen in het circuit. 34 en 35 jaar. Maar ze spelen niet als oude mannen. Het is de vijfde oudste halve finale uit de tennisgeschiedenis. Maar ze spelen als jonge honden. En die andere twee jonge honden, Tsitsipas en Zverev, nou, die eerste halve finale was niet half zo goed als deze eerste twee sets. We zien games van 9 minuten, van 10 minuten, van breakpoints, van breaks, over en weer. We zien een Djokovic die zijn tactiek aanpast, die instapt in de baan, die zijn backhand cross inzet, die weer breakpoints in de laatste game moet afweren en uiteindelijk toch die set uitserveert. Het is dus 1-1 in sets en we zijn nog lang niet klaar. Goed, en dan natuurlijk nog even kijken bij Andy, die beginfase van Turkije tegen Italië. Afwachtend, één kleine kans gezien. Schot in het zijnet, het schot was van Berardi. De man van Sassuolo, twee man van Sassuolo in het team van Roberto Mancini. De 56-jarige trainer, maar is by far niet de oudste. Want de oudste van het hele toernooi is de leidsman van Turkije, Senyol Güneş, 69. En we hadden het er al over, hoe gevaarlijk is Turkije bijvoorbeeld? Ja, die wonnen dus met 4-2 van Nederland. Maar in de pool speelden ze tegen, bij de kwalificatie voor dit toernooi, speelden ze tegen Frankrijk. Wonnen daarvan met 2-0 en speelden 1-1 tegen Frankrijk in die kwalificatie. En deden dat dus ook heel goed. Goede ploeg met Yilmaz dus als centrumspits en aanvoerder. Die 35-jarige die moet zien dat de opbouw van Italië helemaal in het wit spelend. Mooie witte kleur, maar ook een prachtige rode, totaal rode kleur bij de Turken. En de opbouw is via Chiellini, is de bedoeling. Ja, daar gaat die bal naar Chiellini van Bonucci af. En dan gaat Chiellini lopen en dat is altijd wel gevaarlijk. Aanvallend spelend Italië, geen Catenaccio, maar gewoon lekker aanvallend spelen. Maar de aanval wordt wel onderbroken door Meerdas. Maar die raakt de bal ook weer kwijt. Speler van Le Havre, die ziet dat de opbouw nu weer van de andere kant via Bonucci gebeurt. Bonucci heeft hem gepaast op Barella, de man van Inter. Misschien wel de beste speler van de hele Serie A afgelopen seizoen. Die middenvelder van Inter. Nu de aanval. Bal gaat naar voren. Maar de keeper is een goede. Ugur Can Çakır. De 25-jarige keeper van Trabzonspor. Uit de stad aan de zee. Helemaal in het oosten van Turkije. Waar ook de trainer vandaan komt. Die Güneş van 69. Die keeper is een belangrijke speler van Trabzonspor. Dus Çakır die de bal nu naar voren heeft getrapt. En dan gaat Turkije in de aanval. Proberen ze het zoeken te maken of naar Yilmaz te zoeken. Het wordt nog niet gevonden, maar balbezit blijft voor Yazici, 24-jarige speler van Lille. En dan gaat de bal naar voren en komt terecht bij Kardaman. Kardaman van Düsseldorf en bereikt net Yilmaz niet. Dat is jammer voor Turkije. Wordt de bal weggewerkt uit de verdediging van Italië. Het is een gelijkopgaande strijd in het Stadio Olimpico in Rome. Waar Italië, over een topploeg gesproken, 27 wedstrijden op rij ongeslagen is. Dat wil ook wel wat zeggen. De laatste nederlaag was in september 2018. En de afgelopen 8 wedstrijden op rij hebben ze gewonnen zonder ook maar 1 tegendoelpunt te krijgen. Dus verdedigend heel sterk, maar frivol in de aanval. Zo mag je Italië best wel omschrijven als de bal de diepte in wordt gestuurd. Maar te diep, bal gaat over de zijlijn. 0-0 na ruim 8 minuten spelen bij Turkije-Italië. Liberation, sons and daughters, the bush is hot. Onmiskenbaar Robbie Williams, Candy. Ja, vind ik wel een EK-liedje. Andy, ja, bij, bij Turkije tegen Italië. 0-0 de stand. En gelijk opgaand. Dat is natuurlijk wel heel leuk om te zien. Dat beide ploegen in gelijk opgaan met elkaar. Terwijl de een natuurlijk veel ervarender is qua winnen van prijzen en zo. Dan de ander, want Italië speelde... Eens even kijken, in 1968 werden ze winnaar. En in 2000 en 2012 waren ze verliezend finalist. 2000 overigens in Nederland. En dat is ook de laatste keer dat beide ploegen tegenover elkaar stonden op een officieel toernooi. In 2000 was het in Arnhem dat deze wedstrijd Turkije-Italië werd gespeeld. En 2-1 eindigde het uiteindelijk in het voordeel van de Azzurri. Nu een vrije trap voor Turkije. Beetje halverwege de eigen helft aan de linkerkant. Omdat Kalanoglu even hard aangeraakt werd, gaat de bal naar voren. Komt terecht bij Boukas Dilmaz. Is de bal weer kwijt. En dan kan er overgenomen worden door Italië. Maar niet voor lang. Als Turkije er meteen weer tussen zit en het balbezit voor Çelik is, speelt de bal eventjes rond. En dan is het zoeken naar voren. Eerst via Okay Yokuşlu. En dan krijgt Okay de bal nu terug. En eventjes rondtikken achterin. Ik vind dat Turkije zeer geconcentreerd en goed gegroepeerd voetbalt. Je ziet dat ze zich goed hebben voorbereid op dit toernooi. Vaak is het een zootje, om het zo maar te zeggen. Ze doen maar wat, terwijl ze heel goed kunnen voetballen. Maar met deze trainer, die Güneş, daar weten ze wel wat ze willen. Dat zag je al in wedstrijden tegen bijvoorbeeld Frankrijk en tegen Nederland. En dat zie je nu ook in deze wedstrijd als er rondgespeeld wordt. Een hele lange aanval, maar die wordt nu onderbroken en overgenomen door Italië via die kleine Insigne. Insigne heeft de bal gepaast en dan gaat de bal naar voren. Kijken wat Italië nu kan. Aan de rechterkant is het Barella die de bal gepaast heeft. En het schot komt van de rechterkant, maar wordt tegengehouden door de keeper onder andere. Het schot was van Berardi die aan de rechterspits zo'n beetje speelt. Ja, hij speelt rechterspits, een beetje een tweemans formatie voorin. En nu gaat de bal weer over de zijlijn omdat er gewoon niet goed gekeken en geluisterd wordt door Turkije. Florenzi mag gaan gooien. Speler van AS Roma, die kennen we nog. Speelde onder andere tegen Ajax. En dat was een heel goed AS Roma. Chiellini heeft de bal net over de middenlijn. Paast de bal naar de linkerkant. Wordt opgepikt door Spinazzola, ook van AS Roma. Gaat zijn tegenstander voorbij. Bal komt voor het doel. Wordt weggekopt uit de doelmond over de zijlijn. Halverwege de helft van Turkije is er een inworp voor Italië dat sterker en sterker wordt. Maar het staat nog altijd 0-0. Edwiges Maduro, wat zie jij? Want ik hoor Andy zeggen dat Turkije dat speelt aardig geconcentreerd. Ja, zeker. Die staan heel gegroepeerd, zakken in. Laten dus Italië opbouwen. En Italië laat eigenlijk ook een beetje Turkije opbouwen. Dus je hebt twee ploegen die heel veel structuur hebben in hun spel. Ja, en dan is het gelijkwaardig. En dan heb je nog een beetje een soort van schaakwedstrijd. En ik hoop dat het nog los begint te komen zometeen. Maar in het begin had ik wel de indruk dat Italië wat verder naar voren speelde. Ja, nou, dat klopt ook. Ze hebben dus laten wel momenten zien dat ze natuurlijk aanvallende intenties hebben. Met bijvoorbeeld een Berardi aan de rechterkant. Die gevaarlijk kan worden, een beetje in die zone. Turkije verdedigt zeg maar ook in een soort 4-4-2. En dan zie je toch wel dat Italië, normaal gesproken spelen ze 4-3-3, dat ze het toch wel met 3 gaan opbouwen, backs weer hoog. En dat dan Berardi een beetje bij de spits komt. En ze zijn aan elkaar gewaagd. Ja. En ik zit nu een beetje te kijken. En Turkije staat gewoon heel goed gegroepeerd. En dat doen ze gewoon heel goed. Ja. Goed, zometeen, dat meld ik vast eventjes, gaan we, want u weet dat we gaan versoepelen en dat de mogelijkheid bestaat om weer wat feestjes te organiseren in Nederland. Daar is lang niet iedereen blij mee, dus daar gaan we zometeen even over bellen met de politie, hoe zij daar tegenaan kijken. Maar eerst even naar tennis. Marcella Mesker, Roland Garros. Ja, nou, 2 uur lang ruim fantastisch tennis. Dus nu even een beetje koelere fase. 2 games gespeeld in de 3e set. 1 gelijk. Nadal is eventjes van de baan geweest, je kent het. Hij ziet eruit na 2 games al als een marathonloper. Zo bezweet is hij, dus hij heeft een droge outfit aan. En wisten jullie trouwens, ik weet niet of Maduro dat wist... dat Nadal vroeger bekend stond als het neefje van Miguel Angel Nadal. Een wereldberoemde verdediger van FC Barcelona. In de tijd speelde die oom van Nadal dus onder Johan Cruijff. Was op een gegeven moment zelfs captain van dat team. En hij was de bekendste uit de Nadal-familie. Nou, inmiddels heeft zijn neef, is niet meer het neefje, maar is de grote Rafael Nadal. Wereldbekende topsporter. Dus ja, Marcella, dus ik zie al die link. Ik zie het weer knikken. Gelukkig. Het grappige is volgens mij dat Nadal wel echt een Real Madrid-fan is. Dat klopt. Hij kijkt overal ter wereld met zijn coaches en met zijn team en zijn entourage op zijn mooie hotelsuites. Al die wedstrijden volgt hij via livestreaming. Kent alles. Is ook altijd in het stadion als hij enigszins de kans heeft. Want hij woont weliswaar op Mallorca, maar heeft natuurlijk ook wel een optrekje in Madrid. En is daar regelmatig te vinden. Dus een ontzettende voetbalfan, die hele familie. Maar Nadal dus ook. En ja, zijn oom is dus ook die beroemde voetballer Miguel Angel Nadal. En die zal absoluut voor de buis zitten. Hij zit er ook vaak bij, hoor. De hele box zit vol met zijn vader, Sebastian, zijn moeder, zijn zus. Nou, enzovoort, enzovoort. En die zien Nadal toch wel knokken, want dit is een moeilijke wedstrijd voor hem. Djokovic speelt het tactisch erg goed. Nadal onder druk. Hij zwijgt niet zo lekker door, zoals we dat van hem kennen. En het is toch een tegenvaller dat hij 1-1 in set staat. Dus we gaan nog in hier voor een lang gevecht. Nog steeds 1-1 in de derde set. De punten zijn lang, de games zijn lang. Dus we gaan rustig nog een paar uurtjes door. Ja, het kabinet dan pakte vandaag uit met de boodschap dat eendaagse evenementen vanaf 30 juni alweer mogelijk zijn zonder anderhalve meter afstand, mits je dan wel gevaccineerd of negatief getest bent. Maar de politie ziet al die evenementen eigenlijk niet zo zitten. Xander Simonis, voorzitter van politievakbond ANPV, hangt aan de lijn. Goedenavond, meneer Simonis. Goedenavond. Ja, wat dacht u dan toen u het nieuws vanmiddag hoorde? Nou, dat in ieder geval Nederland de goede kant op gaat. Dat we van de coronacrisis af gaan komen. En wij zijn natuurlijk als politiebonden niet tegen de evenementen. Alleen denken wij dat niet alle evenementen door zouden kunnen gaan. Wat je natuurlijk hoort is dat de evenementen die de eerste 6 maanden geen doorgang hebben kunnen vinden, nu allemaal ook naar de tweede half jaar moeten gaan. En dan wordt het wel heel erg vol. Ja, ja, en u vreest dan capaciteitsproblemen? Nou ja, die hebben we al, laat maar wel zijn. Alle basisteams, althans de meeste basisteams in Nederland bij de politie, die hebben al een onderbezetting. Dus capaciteitsgebrek hebben we al. Maar als je dan ook nog al de evenementen zou moeten gaan bij mensen, en we moeten ook nog herstellen van de corona inzetten, want er is natuurlijk onwijs beslag gelegd op de medewerkers van de politie. Ja, dan, die willen ook herstellen, ook op vakantie. Dus ja, dan wordt het heel erg krap. Ja, en u zegt dus eigenlijk, we moeten gaan kiezen. Nou, wij gaan niet kiezen, maar in ieder geval de burgemeesters gaan kiezen. Want dat zijn de vergunningverstrekkers. Ja, u denkt ook dat dat sowieso gaat gebeuren, dat er wat dat betreft naar jullie geluisterd gaat worden? Ik denk het wel. We hebben dit ook al met de minister van VNJ, van JNV besproken. En die erkent ook wel dat dit probleem er is. En als het goed is, heeft hij het al met burgemeesters besproken. Volgens mij heeft er gisteravond nog een overleg plaatsgevonden. De uitkomst weet ik niet. Maar daar is wel een winstwaarschuwing in ieder geval afgegeven. En je ziet in ieder geval dat burgemeester Abu Talib van Rotterdam met deze gegevens aan het werk is. Ja, wordt natuurlijk wel heftig. Maar waarom weet u de uitkomst van dat gesprek niet? Vind ik wel raar. Nou ja, dat is natuurlijk tussen de minister en de burgemeesters. En wij hebben de minister nog niet gesproken vandaag. Oh, oké. U zegt Abu Talib heeft daar al op geanticipeerd. Op wat voor manier dan? Nou, wij hebben in ieder geval vernomen dat de burgemeester Abu Talib al tegen zijn regio-burgemeesters of de burgemeesters in de regio heeft gezegd dat er in ieder geval niet voor alle evenementen politiecapaciteit beschikbaar is. Dus dat er keuzes gemaakt moeten gaan worden. Dat wordt dan natuurlijk spannend, want wat wel en wat niet? Hebben jullie daar ook nog voorkeuren voor? Wat voor soort evenementen je dan wel zou kunnen begeleiden? Nee, daar gaat de politie echt niet over. Maar dat is echt aan de burgemeester. Nou, er is dus contact over. Grappenhuis weet van jullie standpunten. Wij gaan het volgen. Dank, Xander Simonis, voorzitter van politievakbond ANPV. Goed, even kijken bij Andy Houtkamp. Turkije tegen Italië. Heeft geen makkelijk potje, hè? Nee, maar dat wisten we van tevoren. Het staat 0-0. Twee keer een flinke schreeuw voor een penalty. Allebei de keren terecht, niet gegeven. Even nog over Nadal, dat is wel leuk. Die oom, die heeft ook een heel triest iets, want die speelde tot 91. Ik heb hem vaak zien spelen in het team van Barcelona. Toen ging hij weg naar Mallorca. En het jaar erop, toen hij dus naar Mallorca ging, won Barcelona de Europa Cup 1. Nee. Ja, het is niet te geloven, hè? Een hoekschop voor Italië vanaf de rechterkant. 0-0 de stand. We zitten in de 22e minuut. Kijken wat dit kan opleveren. Italië wordt sterker en sterker. Ik zei het al. Beginnen met wat schoten van afstand te proberen. Raakt de schieter. Maar voor het doel. Kom al. Oh, mooie redding zeg. Goeie kopbal ook van Chiellini. Die oude geslepen Vos. Die de bal goed raakt hoor. Maar die keeper is ook een hele goede Tjak hier. Want die kopbal. Hoe kan hij zo vrij staan Chiellini? Want je weet dat hij goed kan koppen. Hij is een kleine 1,95. Dan is het die keeper Tjak hier. Die de bal nog net uit de bovenhoek kan wegtikken. Nog een hoekschop vanaf de rechterkant. Weer is het een kopbal van Italië. En weer gaat de bal nu er niet in via Chiellini. Chiellini. Het was in dit geval Insigne. Die de bal probeerde te koppen en hem niet kan koppen. De bal gaat naast het doel en zo blijft het 0-0. Maar dit waren goede mogelijkheden hoor, voor Italië. Met name die kopbal van Giorgio Chiellini. Die 36-jarige speler van Juve. Die bijna raak kopte in zijn 13e Europese wedstrijd van een eindronde. Er is er maar eentje die vaker Europees heeft gespeeld. En dat is nou een leuke quizvraag. 0-0 staat het. Ik heb geen idee. Ik ook niet. Weet jij het? Nee, ik ook niet. Ik moet wel zeggen dat Italië de smaak te pakken heeft. Hè? Dan krijg je kansen. Insigne, grote kans. Chiellini nu, grote kans. Het tempo gaat omhoog. En Turkije is het nu even een fase van overleven, hoor. Turkije. Overigens, die twee keer schreeuwen om een penalty. De regel is duidelijk. Als die via een eigen lichaamsdeel tegen je hand komt, is het geen penalty, hè? Ja, dat klopt. En dit was wel, hij had ook zijn hand naast zijn lichaam. Dus hij kon er ook niks aan doen. Dus goede beslissing van Makkeli. Ik hoop dat hij goed blijft fluiten natuurlijk. Want iedereen kijkt naar deze wedstrijd en ook naar de scheidsrechter. Hij doet het goed, toch? Hij doet het goed. Is Makkeli, kennen jullie hem persoonlijk? Is het iemand die tegen deze stress goed kan? Ja, jawel. Ja? Dat heeft hij ook al bewezen. Ik vind hem misschien wel de talentvolle of de beste scheidsrechter momenteel van Nederland. Anders staat hij hier toch ook niet? Nee. Ja, daarom. Dus dit is eigenlijk een bevestiging, ook voor hemzelf en een erkenning. Dus ik hoop dat hij het goed blijft doen. Ja, zeker. There's a monster under my bed. We pillow talking. Oh, how I long to be its friend. But I don't wanna end up in that same place again. Till it's dawn, come sweet talk to me, to my heart. It's got nothing but love for the dark, and I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me, or you best believe. There's a monster under my bed, and it grows when I forget. I am still afraid of the dark. Afraid of the Dark, chef special. Goed, Marcella Mesker op Roland Garros. Ik zie het er wel van komen, hoor. Zometeen bloedspannend. Vijfde set, 4-4 stand. En dan moet iedereen weg vanwege de avondklok. Ik zie het echt gebeuren. Ja, dat gaat gebeuren. Dan krijg je rellen. Mensen willen niet weg. En dat kan ik natuurlijk begrijpen. Dus dan zal er weer oponthoud zijn. Het zal invloed hebben op de partij. Djokovic zal weer woest worden, zoals we dat zagen na die wedstrijd in de kwartfinale. Maar goed, we zijn er nog niet zover. Maar het gaat wel heel langzaam. 3 games pas gespeeld. Het was 1-1 toen ik jullie het laatst verliet. We zijn nu op 2-1. Dus nog pas 1 gamepje verder. En ja, als je nog eens even kijkt naar de rivaliteit tussen deze twee mannen. Het is de grootste rivaliteit die er in tennis bestaat. Het is de 58ste ontmoeting. En Djokovic leidt dan met 29 tegen 28. Nadal kan dus op gelijke hoogte komen. Maar er staat natuurlijk nog veel meer op het spel. Ook die aantallen Grand Slam titels. Federer en Nadal staan beide op 20. Djokovic op 18. Dus ja, kijk maar wat er gebeurt als Nadal hier wint. Dan is hij de allerbeste. Dan komt hij op 21. Of als Djokovic wint, ja, dan moet hij zondag natuurlijk Tsitsipas ook nog pakken. Maar dan komt hij wel weer heel dicht in de buurt van Nadal en Federer. Dus daar staat zoveel druk op deze wedstrijd. Het spat er vanaf, de inzet, de adrenaline, maar ook de vibes die van de toeschouwers komen. En het is een geweldig gevecht nu in deze derde set, die zo belangrijk is in een best of five. Hè? Want als je uren en uren doorgaat, nou, dan is het winnen van die derde set wel ongelooflijk belangrijk. Het is 40-0 nu voor Nadal, voor Djokovic. Maar hij zit er steeds heel dichtbij. Het wordt toch 2 gelijk. We hebben nog geen breaks gehad in deze derde set. De mannen zijn nu scherp. In die eerste en tweede set waren het toch regelmatig breaks en rebreaks. En we hebben nu gewoon een rustige routine start in die derde set. 2-2 dus tussen Djokovic en Nadal. NPO Radio 1. Christian Bonenbakker is hier met de hoofdpunten van het nieuws. Nederland heeft het Verenigd Koninkrijk bestempeld tot zeer hoog risicogebied. Vanaf dinsdag geldt er een quarantaineplicht voor reizigers uit het VK. Dat is vanwege de Delta-variant van het coronavirus die daar rondgaat. Ook wel bekend als de Indiase variant. In Kesteren in de Betuwe is een dode gevallen bij een ongeluk met een tuk-tuk, een soort brommertaxi. Ook zijn er 3 gewonden gevallen. De tuk-tuk schoot rond 7:30 van een dijk af, waardoor wordt nog onderzocht. Informateur Hamer zegt dat ze nog geen zicht heeft op een mogelijke nieuwe coalitie. Ze heeft deze week goede inhoudelijke gesprekken gevoerd, zegt ze, onder meer over de stikstofproblemen. Wat dat betreft is er vooruitgang geboekt, maar het blijft volgens Hamer ingewikkeld om te bepalen wie met wie in zee gaat. En de tiener die vorig jaar de dood van George Floyd filmde, krijgt een speciale Pulitzerprijs. De 18-jarige Darnella Frazier legde vast hoe een agent 9,5 minuut lang met zijn knie op de nek van Floyd zat, wat hem fataal werd. Volgens de jury van de journalistieke prijs heeft Frazier daarmee wereldwijd protest tegen politiegeweld losgemaakt. Langs de lijn en omstreken. Goed, we zitten op een klein half uur van Turkije tegen Italië. EK is een half uurtje bezig. Meestal zijn die openingswedstrijden niet zo boeiend, maar deze kan ons wel pakken. En die jou ook? Absoluut. Heerlijke wedstrijd. Ik moet nog even de quizvraag afmaken. 13e wedstrijd voor Chiellini. Er is er eentje die er 17 heeft. En dat is natuurlijk Gianluigi Buffon, de keeper. Maar die keept niet meer. En Chiellini gaat er nog meer halen dit toernooi. Hij heeft de bal nu aan de voeten. Chiellini, Italië wordt wel sterker en sterker hoor. Af en toe gaat het tempo omhoog. Dat is heerlijk om naar te kijken. Met name aan de linkerkant. Zoals nu bij Spinazzola. Die goede voetballer. En dat zal ik zo vertellen. Want het is een gevaarlijke aanval van Italië. Bal voor het doel. En wordt dan door de verdediging, door Toufan, over de achterlijn gewerkt. Ze proberen alles, de Italianen, om Makkeli het leven moeilijk te maken. Gaan liggen als ze even aangeraakt worden. Proberen hensballen te forceren. Maar Makkeli en zijn team trappen daar absoluut niet in. Doen dat uitstekend tot nu toe. Levert nu wel de derde hoekschop op voor Italië vanaf de linkerkant. Keeper Chakir heeft de bal weer netjes neergelegd. Berardi heeft de hoekschop genomen. Komt uiteindelijk voor het doel. Richting tweede paal. Komt Chakir. 2 vuisten. Tikt hij de bal weg. Wordt dan even aangeraakt. Maar zegt Makkeli niets aan de hand. Want het was in een actie. Bal gaat over de zijlijn. En dan mag Italië gooien. heeft dat snel gedaan. 0-0 de stand. We zitten in de 32e minuut van de wedstrijd. Openingswedstrijd van het EK Euro 2020. Wat in 2021 wordt gespeeld. We weten allemaal waarom. Goed speelt Insigne aan die linkerkant. Speler van Napoli. Bal de diepte in. Mooi balletje. Kan voor het doel worden gegeven. Gebeurt ook. Kan er gekopt worden. Naast. Nou, Italië, ik zeg het al, sterker en sterker. Dat is nu Immobile die de bal kopte en net naast het doel van Shakir. Maar de Turken zullen zien en weten dat het gevaarlijker en gevaarlijker gaat worden. 32,5 minuut gespeeld bij Turkije-Italië. Nog altijd 0-0, maar Italië is de bovenliggende partij. En dan heel ander nieuws nog tussendoor. 9 op de 10 vrouwelijke dominees ervaart seksisme bij hun werk in de kerk. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van het Nederlands Dagblad, waarover de krant vandaag publiceert. En de enquête deden 300 van de 1300 vrouwelijke voorgangers mee. En we gaan er even over bellen met dominee Rolinka Klein-Kranenburg. Goedenavond. Goedenavond. Ja, 9 van de 10 ervaart seksisme. Dat is ongelooflijk veel, vindt u niet? Ja, maar het verbaast me niks hoor, eigenlijk. Ik las toevallig, net voordat ik gebeld werd door jullie, dat stukje op het ND. En toen dacht ik, natuurlijk. Ja, dat klopt wel. Ja? Want ja. Wat heeft u zelf meegemaakt dan? Ja, ook. En tegelijk denk ik, ja, weet je, het is natuurlijk in die zin, de kerk is van oudsher, van origine, een enorm mannenbolwerk. Mm-hmm. En hoe lang is het nou dat de vrouw in het ambt, de eerste vrouwelijke predikant, ik zit heel erg hard te rekenen, maar dat is niet eens zo heel erg lang hoor. Nee. En wat zeiden ze dan? Want u heeft het dus zelf meegemaakt. Wat werd er dan gezegd of opgemerkt? Ik heb het een keer meegemaakt dat mensen de kerk uitstapten toen ik als voorganger binnenkwam, omdat ze dachten dat ze een mannelijke predikant zouden zien. Maar ik was het. Er zijn er van Klein-Kranenburg 2 namelijk. Een man en een vrouw, mijn vader en ik. Ik ben ook lang alleen geweest. En daarin ben je als alleenstaande predikant ook heel erg kwetsbaar in pastorale situaties. En is het me echt wel gebeurd dat er openlijk geflirt wordt of dat er dubbelzinnige opmerkingen worden gemaakt. Dus ook in contact met collega's, op dit moment overigens helemaal niet hoor, maar het is inderdaad wel gebeurd dat mannelijke collega's denken van, nou meisje, hou jij je mond maar even, want wat weet jij er nou van? Nee, dan werd er dus eigenlijk getwijfeld aan uw capaciteiten. Ja, zeker. Zeker. En zeker als beginnend predikant, als je nog jong bent en inderdaad ook onervaren bent. En ik weet niet of het iets vrouwelijks is, maar dan ga je daar ook snel ook naar gedragen. Van nou ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik denk, weet je wel, dat zijn natuurlijk best wel hele rare dynamieken, zou ik maar zeggen. Hoe bent u daarin dan veranderd? Of heeft u dat nog steeds? Van nou, ik durf het bijna niet te zeggen, maar... Nee hoor. Ik ben nu bijna, denk ik, 20 jaar predikant. En ik moet zeggen dat... En ik maak me er ook helemaal niet meer zo druk over. Soms dan valt het me wel op. Of dan denk ik, oh ja, dat is weer zo'n typische opmerking. Nou ja, en dat leg ik dan vrij snel naast me neer. Maar zegt u er dan ook wat van? Soms wel. Maar je moet oppassen, hè, dat je dus niet gaat zeggen of je gaat verantwoorden. Van, nou, ik heb wel gestudeerd, hoor. Ik ben wel afgestudeerd. Of ik weet wel wat ik doe. Wat bijvoorbeeld ook heel vaak gebeurt is als ik ergens kom waar mensen nog een bepaald beeld van de kerk, meestal is het bij uitvaartgesprek, zeg maar. Mm-hmm. En dan kom je binnen, hè? Een vrouw. Kan dat ook? Dat kan ook. En dan kan je in een situatie terechtkomen dat je jezelf enorm gaat verantwoorden of zeggen dat je echt wel goed bent in je vak. Maar ja, dat doe ik allemaal niet meer natuurlijk. Maar dat gebeurt. Ja, en als je dus als jonge vrouw beginnend, dan is dat dus helemaal lastig. Maar goed, dat begon bij u 20 jaar geleden. Nu zou je denken, ja, dan zijn we toch 20 jaar verder. En het is er dus gewoon nog steeds. Het is dus 9 op de 10. Ja. En wat valt er nou aan te doen dan? Nou, ik denk dat het feit dat dit nu zo gezegd wordt, dat men zich er bewust van is, dat dat al een hele grote stap is. Dus dat mensen in de kerk, dus kerkmensen, maar ook collega's onderling, zich bewust zijn van het feit dat je dat dit er is, dat dit bestaat. Ja. En er is natuurlijk ook een hoop ja, seksisme bijna een soort van theologisch verklaarbaar. Hè? Als het gaat over vrouwen in het ambt. En ja. Wordt dat natuurlijk wel snel met bijbelteksten geslingerd. Ja. En dat maakt de hele discussie ook best wel complex, denk ik. Ja. Dus het begint eigenlijk met het erkennen. En nou ja, dan is zo'n onderzoek in die zin een hele goeie. Dan staat het zwart op wit. Ja. We blijven het volgen. Ik dank u voor nu, dominee Rolinka Klein-Kranenburg. Heel hartelijk graag gedaan. Ja. Gaan we weer heel even hartelijk naar... graag gedaan. Ja, heel hartelijk graag gedaan. Dat is heel erg graag gedaan. Ja. We gaan weer even naar Turkije tegen Italië. Vanzelfsprekend Andy Houtkamp. Het wordt zo langzamerhand, heb ik de indruk, een beetje inrichtingsverkeer, of niet? Ja, en het wordt tijd voor een doelpunt. Maakt mij eigenlijk niet uit voor wie. Maar dat zou de wedstrijd wat meer openbreken. Italië is sterker, maar er staan... twee goede centralen achterin. En dat zijn Söyüncü, de speler van Leicester. En misschien wel een beetje regelmatig een concurrent van Matthijs de Ligt. Namelijk bij Juve. Dat is Demirel. Aardige voetballers hoor. Want daar komen ze niet doorheen bij Italië. En dat merk je ook. Dan moeten ze het hebben van schoten van buitenaf. Met name die kleine, die Insigne. Die 30-jarige Napolitaan. Die probeert het steeds. En is ook af en toe... heel dichtbij, maar dichtbij is niet genoeg. 0-0 de stand. We zitten in de 39ste minuut. Balbezit aan de rechterkant voor Italië. Italië nu wel zo'n 65-70% balbezit. Maar de echte grote kansen blijven nog uit. Chiellini nu in balbezit was de man met de grootste kans. Zijn kopbal werd uit het doel geranseld door de keeper van Turkije. Nu aan de linkerkant balbezit voor Spinazzola. Spinazzola, bal terug naar Chiellini. Meteen even pasen. Doet hij goed op Jorginho. Jorginho heeft de bal gepaast. Dan gaat er weer geschoten worden. Ja, maar weer die bal ver over het doel van keeper Çakır. Ja, vroeger zeiden we zo, wil ik er wel 100 hebben. Die gaan er toch niet over. Gaan er toch niet in. Die gaan er alleen maar over. Berardi was de man die de bal overschoot. De nummer 11 van Italië. Speler van Sassuolo, 26 jaar. En ook zijn coach Roberto Mancini ziet dat het zo niet echt gaat lukken. Ondanks al dat balbezit en ook halve kansjes krijgen ze het niet voor elkaar om de bal tussen de palen te krijgen. En heeft Ugurcan Çakır, hij heeft zijn voornaam op zijn rug staan, het redelijk eenvoudig volgens nog. En brengt de bal nu weer in het spel in de 40ste minuut bij 0-0 stand. Turkije-Italië. Ja, Hedwiges, jij zei al, het is leuk die druk. Maar ja, er moet gewoon dan wel een bal ingaan. Ja, heel veel schotkansen voor Italië. Die echt ver naast gaan en overgaan. Wat is dat maar, dan? Ja, dat gewoon te wild geschoten. Italië wel veel beter. Het enige wat Turkije doet is zijn lange ballen op Yilmaz. Die dat wel goed doet. Die gaat heel goed de hoeken in, zeg maar, in de diepte. Daar kunnen ze goed counteren, maar Italië speelt op de helft van Turkije. En heeft drie kansjes gekregen. Ja, maar leg maar eens uit. Ik zag net een Italiaan gewoon van box to box lopen. Dus van de ene strafschopgebied naar het andere strafschopgebied. Ze lieten hem komen en vervolgens schiet hij hem 20 meter over. Ik bedoel, ja. Die jongens die trainen daarop. Hij kan toch wel een bal van 16 meter op doel schieten? Ja. Hoe kan dit? Ja, dat is soms niet verklaarbaar, hè. Want... ja, het druk kan het zijn. Als je af en toe ziet op trainingen, doet hij hetzelfde. Dan schiet hij zalm in de kruising. En dan denk je van, nou, dat gaat hij nu ook doen. Adrenaline of zo, ja. Teamgenoten weten dat ook. En dan gaan schoten vaak soms zo wild naast. En dat kan gebeuren. Maar ja, dat is dus dat afmaken eigenlijk dan, ja, toch? Ja, dus eigenlijk vind ik dat Italië zichzelf wel moet belonen daarin. Dat is eigenlijk het enige wat nog ontbreekt. Het echt... beheerst afwerken. Voor de rest ziet het er wel prima uit. Spinazzola speelt goed met Insigne aan de linkerkant. Daar heeft Turkije heel veel problemen mee. Dus als ze zo door blijven gaan, verwacht ik nog wel een doelpuntje natuurlijk. Ja. Nou, wellicht voor rust. We hebben nog een minuut of vijf. Je weet nooit hoe het loopt natuurlijk. Marcella, we zijn weer een kwartier verder. Ben jij alweer een game verder? Nou ja, zo anderhalve game verder. Het staat in die derde set 3-2 voor Djokovic. Maar wel een belangrijke game, want hij heeft de vorige game gebroken. Hier een schitterende bal van Nadal. Hij verexcuseert zich. Die bal raakt het net en gaat dan langs Djokovic die aan het net stond voorbij. En dus heeft Nadal nu weer kansen om terug te breken. 15-40 is het op de service van de nummer 1 van de wereld. Schitterende rally weer. We hebben er al veel gezien. De dropshot van Nadal. Djokovic komt naar voren, haalt de dropshot. Gaat dan met een lopje over het hoofd van Nadal heen. Die rent erachteraan en komt dan met een vlijmscherpe paas. En die dan ook nog dat setje van het net mee krijgt. En dan wordt Djokovic bijna geraakt, zeg. En je ziet hem met holle ogen kijken van wat een geluk. Ja, dat is natuurlijk geen geluk. Geluk dwing je af. 15-40, twee breakpoints nu voor Nadal om terug te komen in de derde set op 3-3. Een goede service, maar die gaat in het net. Ja, dat wil je natuurlijk niet op die belangrijke momenten. Dan is zeker bij deze mannen de eerste service zo ongelooflijk belangrijk. Nadal kruipt een heel klein beetje naar voren, hè, want hij staat meestal in de boarding bij het retourneren. Het is zijn favoriete positie. Hij heeft een goede diepe return. Hij heeft die korte backhand cross, maar die mist hij. Ja, hij mist eigenlijk best veel voor zijn doen. Hij staat nu op 11 onnodige fouten. Maakt meer fouten dan winners. En Djokovic, ja, die staat op 1 foutje. Dus dat is wel het verschil. En misschien daardoor ook die voorsprong van Djokovic. Maar die voorsprong hangt aan een zijden draadje, want het is nog steeds 30-40. Breakpoint nummer 2 voor Rafa Nadal, die tot nu toe in het toernooi 1 set heeft verloren. Dat was in de vorige ronde, in de kwartfinale tegen de Argentijn Diego Schwartzman. Daar had hij 4 sets nodig. Nu verliest hij dus zijn tweede set tegen Djokovic in dit toernooi. De breakpoint, daar komt de rally. De voorhand van Djokovic, de backhand van Nadal. Nadal natuurlijk linkshandig, terwijl hij eigenlijk rechtshandig is. Maar hij heeft van zijn oom Tony die linkshandigheid aangeleerd gekregen. Hier weer de diepte opzoeken van Nadal. De hoeken worden gezocht. Het echte gravel tennis gaat van achter uit. En dan de open hoek en de voorhand langs de lijn van Nadal. Ja, maar Djokovic, ze kennen elkaar. 58ste keer dat ze spelen. Dus dan weet je wel zo ongeveer wat er komt. Het is dus nog steeds het breakpoint. En de punt gaat naar Djokovic. Het wordt 40 gelijk. De breakpoints zijn dus weggewerkt door Djokovic. Dan zat ik nog even te denken. Ja, we gaan eerst toch even naar het voetbal. Ik bewaar mijn vraag nog ja, blijf even doordenken, vooral ja, ook. Ja, jij ook. Al een duikelaar gezien vanavond, Andy? Eerste zwalbe van het toernooi hebben we gezien, hè? Is natuurlijk ook een hele slimme jongen. Waar Italië probeert bij al die mogelijkheden bij een 0-0 stand ook nog eens een penalty te versieren. Was het Yilmaz die eindelijk een balletje kreeg in de buurt van het strafschopgebied. En het strafschopgebied inging. En inderdaad ging duikelen. En er zelf om moest lachen. Net als zijn tegenstander Chiellini. Nu is Italië weg. Via de linkerkant weer een bal tegen de arm. En weer wordt hij niet gegeven als het spel verder gaat met Immobile. Die schiet de bal tegen de tegenstander aan. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik uit het verleden nooit zo gek op scheidsrechters en zo geweest. In welke sport dan ook. Maar hij doet het uitstekend hoor, Danny Makkelie in deze wedstrijd. Want het zijn toch een aantal opgewonden standjes die je daar op het veld ziet. Een van de beste is trouwens Spinazzola. Die heeft de bal nu gepaast. Gaat de bal de diepte in. Mooi balletje. Oh, hij wordt gemist zeg. Daar baalt hij van hoor, Berardi. Want het was een enorme mogelijkheid voor Italië in de slotminuut van de eerste helft. Prachtig balletje was het binnendoor. Maar hij kreeg hem niet op het doel. Nou, ja. Dit had. Ja, dit is wel van heel dichtbij. Ja. Dat de bal tegen de arm van Celik wordt getrapt. Ja. Maar ik weet het niet. Gaat de VAR er naar kijken? Ja. Inderdaad, de VAR kijkt ernaar. En ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat dit wel eens een penalty kon zijn. Potential penalty check. Er wordt gesproken met Kevin Blom. En er wordt gezegd, jongens, wacht even, we gaan kijken. Maar er wordt geen penalty gegeven. Geen penalty. Dat is opvallend hoor. Want ik vond die arm wel erg ver van het lichaam verwijderd. Maar de penalty wordt niet aan Italië toegekend. Ja. Nou, dan staat Italië op zijn kop en is men in grote gedeelten van Rotterdam bijvoorbeeld heel erg blij. De check is over, staat er op het grote scherm. De penalty check wordt dus bekeken door onder andere Kevin Blom en Paul van Boekel. En Christian Gittelman en Bastiaan Dankert. Dat zijn twee Duitsers. Met z'n vieren zijn zij de VAR van vanavond en wordt dus niet gegeven. Zitten we in de slotminuut. Ik heb niet zo snel gezien hoeveel minuten we erbij krijgen. Maar we zitten in de extra tijd. Die 1 minuut duurde en dus nu voorbij is. Er wordt nog gevraagd door Bardella waarom kregen we geen penalty. En dan zegt Makkelie, ja, omdat die niet gegeven wordt. Zo simpel is het. En dus staat het bij rust bij Turkije-Italië 0-0. Maar Hedwiges, ja, het is kijk, vanaf een meter of ja, dit meter hebben we heel drie. Veel gezien dit seizoen. Hè? In de Champions League, overal in de Eredivisie werd het gewoon een penalty gegeven. Ja. Dit. Waarom nu dan niet? Ja, 4 mensen die daar zitten die het geen penalty vinden. Ja, maar oké, die hebben ervoor doorgeleerd. Dus die kennen de regels, neem ik aan. Ja, wat is dan de regel? Ja. Dit is een constante discussie. Dit. Ja, dit is een soort van grijs gebied. De ene vindt het een penalty en de andere weer niet. Maar ik vind wel dat Italië de laatste fase echt heel goed voetbal speelt. Hè. Combinaties heel goed. Kansen hij zit er hard. Niet in. Hij zit er niet in. En dat geeft natuurlijk wel een beetje hoop voor Turkije. Van, we zijn eigenlijk weggespeeld in de laatste half uur. Maar het staat toch 0-0. Ja. Dus, maar ja, Makkeli kan wel aan de bak. Want die heeft zometeen weer 11 emotionele Italianen op het veld achter hem aan. Ja. Dus dat is niet fijn. Nee. Nou, blijf nog maar even over nadenken dan. Wat dan de exacte de reden is dat die penalty niet werd gegeven. Ja. Goed. In de aanloop naar het EK voetbal hebben we Eline de Zeeuw, onze verslaggever, langs wat aanvoerders gestuurd. Vier om precies te zijn, over een tijd bij het Nederlands elftal. Over waarom de bondscoach bij hen uitkwam. Hoogte- en dieptepunten. En wat het betekent om leider van Oranje te zijn. Ben Wijnstekers, Danny Blind en Edwin van der Sar hoorden u de afgelopen dagen al. Vandaag de laatste man in deze serie, Wesley Sneijder. Met 134 wedstrijden record international van Oranje. En misschien verrassend, hij was ondanks de prominente rol die hij altijd op zich nam, maar 1 jaar daarvan aanvoerder. Ja, dat denk ik ook. Inderdaad, het is naar mijn mening ook veel te weinig geweest. Maar toch wel een hele bijzondere periode geweest dat ik echt aanvoerder was van Oranje. Het is een magisch gevoel dat je land mag vertegenwoordigen, zeg maar, met die aanvoerdersband. En ik kan me herinneren dat het dan zo'n rood-wit-blauwe band krijg je dan om. Ja, dat is gewoon... En zeker als je dan na zeg maar, je voorgangers, hè, met Van Bommel, Van Bronckhorst, Van der Sar. Ja, dat zijn niet de minsten die hun land hebben mogen vertegenwoordigen. En dan, ja, toen kon ik dat gaan doen. Alleen de periode was te kort. Het zijn woorden die Wesley Sneijder vaker gebruikt wanneer het gaat over zijn tijd als aanvoerder bij Oranje. Te kort. Veel te kort. Zo trots als je bent dat je aanvoerder mag zijn, zoveel pijn doet het als die weer wordt afgepakt van je. En ook de manier waarop. Sneijder werd in 2012 bij het aantreden van Louis van Gaal aangesteld als captain. Als opvolger van Mark van Bommel, die zijn laatste EK had gespeeld, was Sneijder een logische keus. De aanvoerder, die heb ik ook gekozen. Ik heb dat laten afhangen omdat ik snel moest beslissen van het kringgesprek. Want dan zie je al heel gauw wie het voortouw nemen en wat ze zeggen en wat ze vinden. En hoe dat geaccepteerd wordt door de rest van de groep. Dus mijn aanvoerder wordt Wesley Sneijder. Met of zonder band, ik was eigenlijk altijd wel iemand die de leiding nam. Ik zat natuurlijk al een aantal jaren in die spelersraad. Ja, dan heb je al een soort van een leidersrol. En het was niet echt zo dat ik, voor mijn gevoel, dat ik zoiets had van, er verandert iets, weet je wel nu. Maar het was meer gewoon die verantwoordelijkheid naar buiten toe die je dan op dat moment draagt. Het is het moment al dat je voor je ploeg uit mag lopen achter de scheidsrechter aan het veld op als aanvoerder met de vaan in je hand. Dat zijn de unieke momenten en die koester ik. Maar het was diezelfde Louis van Gaal die de band binnen een jaar weer van Sneijder afpakte. In een oefenduel tegen Indonesië kwam niet Sneijder, maar Van Persie als captain het veld op. Zonder dat daar van tevoren naar buiten toe over was gecommuniceerd. Na de wedstrijd verklaarde Van Gaal zijn wissel. Omdat ik gekozen heb voor Robin van Persie. En dat heeft te maken met de fitheid van Wesley Sneijder. Hij is nog in het hele jaar niet fit geweest. En ik moet steeds mijn nek uitsteken om hem toch te selecteren. Omdat in mijn ogen is hij mijn aanvoerder en dan wil ik hem erbij hebben. Maar ja, het wordt steeds moeilijker. Dat is de reden dat Wesley Sneijder niet meer de aanvoerder is. En met Kuiten, Dirk was mijn assistent op dat moment. De NPC, de non-playing captain. Maar ook van hem werd hij afgepakt. Hè? Dus het was niet zozeer alleen van mij. En in onze ogen, natuurlijk, ik heb daar ook met Dirk toen over gesproken, van veranderde niet zoveel. Want wij wilden gewoon succesvol zijn in de periode dat we nog bij Oranje zaten. Dus dan moet je dat heel, heel snel van je afzetten. En dat hebben we ook echt wel allebei gedaan. En eigenlijk hebben we elkaar wel een beetje in die periode doorheen getrokken. De weg naar het WK van 2014 was daarna lang. Maar eenmaal in Brazilië maakte Sneijder gehakt van degene die hem al hadden afgeschreven. Hij pakte een glansrol. Onder meer door te scoren tegen Mexico in de 8e finales. Hier is het doelpunt dat moest komen. Kijk eens naar de uithaal van Sneijder. Die zoveel belangrijke doelpunten maakte in Zuid-Afrika. Een andere rol heeft vervuld tijdens dit WK in Brazilië. maar op dit bepalende, op dit beslissende moment plotseling weer zichzelf is. Was dat dan ergens de ultieme revanche op Van Gaal? Achteraf. Op dat moment was ik er zelf niet echt mee bezig met die revanche gevoelens. Maar achteraf had ik toch wel dat stukje revanche gevoelens in me. En met name omdat niemand het meer had verwacht op dat moment. En ik er toch stond, alles heb gespeeld. En in een andere rol als dat ik normaal gewend was bij Oranje. In een soort dienende rol. Maar ik wist dat mijn moment zou komen. Mijn persoonlijk moment van succes, ik wist dat die zou komen. En uiteindelijk kwam die natuurlijk tegen Mexico. Dan nog even naar nu. Bij gemis aan captain Virgil van Dijk zal Jorginho Wijnaldum de kar moeten gaan trekken bij Oranje. Maar het is de vraag op welke andere spelers dit Oranje kan bouwen, zegt Sneijder. Ik denk niet dat er genoeg leiders zijn binnen die groep. En ik hoop het wel. Maar als ik zo kijk, dan zie ik niet echt een paar spelers die rol kunnen toe-eigenen, zeg maar. Frenkie de Jong, fantastische voetballer, maar ik denk niet dat hij echt een leider is binnen die groep. Daley Blind, waarvan je misschien het wel zou verwachten, hoe ik hem ken, is hij niet echt iemand die, zeg maar, de leiding neemt ergens in. Dan heb je Depay, natuurlijk, die neemt die jonge gasten echt wel mee. En die spelers zullen ook wel naar hem opkijken, maar is hij echt een leider? Weet ik niet. En dat moeten we allemaal nu gaan zien. Want ja, kwalificatiewedstrijden, oefenwedstrijden is heel leuk. Maar een toernooi is heel wat anders. En daarin wil ik nu zien welke spelers de echt stappen hebben gemaakt. Gaan we zien wie inderdaad de nieuwe Robben, Sneijder, Van Persie worden? Ja, inderdaad. Wie gewoon wel zo'n ploeg aan de hand kan nemen. En daar ben ik echt heel benieuwd naar. Ik wil niet zeggen dat het niet gaat gebeuren. Maar ik heb het nog niet gezien, laat ik het zo zeggen. You tell me you need my loving. 3 seconds later, I mean nothing. Go ahead, I'll take it with a smile. My mama said that boy's something. I bet he's no good for nothing. Now I know that she is always right. Ooh, I'm so tired of you telling me what to do. I kinda wanna leave you now. Last night's deck said something different. You change your colors all the time. You make me burn all my bridges. Every time you get a little suspicious. Now I leave your jealous ass behind. Ooh, I'm so tired of you telling me what to do. I kinda wanna leave. Eindigen lekker door Van Nona en Don't Cry Me a River. We zitten in de rust.

Het weer. Vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe, met op een enkele plaats een spat regen. Minima vannacht rond 15 graden. Morgen eerst wolkenvelden, later zonnig en 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar. Juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtsamenbank. De examenuitslagen zijn bekend. Waarmee verras jij de geslaagde? Bij Greece vind je echt persoonlijke examenverrassingen. Voor de geslaagde, voor de hoogvlieger, voor de zesjesleerling en voor alle andere geslaagden. Dus verras ook iemand met een kaart en een vrolijke ballon bijvoorbeeld. Ga snel naar Greece.nl. Voor jou, Greece. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten? Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Ga voor een echt persoonlijke examenverrassing naar Greets.nl. Voor jou, Greets. Een villa met een eigen zwembad. Of toch liever een charmant boutiquehotel. Gun het jezelf. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG-tv's. Zoals de 55-inch C16 4K OLED-tv. Met 100 euro retour en expert cadeaukaart. Bij expert. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Margie Fixen. En welkom terug bij het laatste en misschien wel het langste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, we gaan zo verder met de tweede helft natuurlijk van Turkije tegen Italië. Ja, we zijn aan het tennissen in de halve finale tussen Nadal en Djokovic op Roland Garros. En we hebben nieuws uit Den Haag. De CDA-top schijnt geen toekomst meer te zien. Een toekomst met Pieter Omtzigt. En dat alles na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. En hier beginnen we natuurlijk in Rome. Italië speelt op het EK het openingsduel met Turkije. En die Houtkamp, tweede helft net begonnen, hè? Ja, twee minuutjes bezig. Allebei de ploegen één wissel. Giovanni Di Lorenzo van Napoli is gekomen bij Italië voor Florenzi van AS Roma. En aan de andere kant, daar ben ik wel blij om, hoor. Ook een jongen van AS Roma. Maar wel een Turk. Hij is 23 jaar. Cengiz Under. En dat is een wat verfijndere voetballer. Laten we zeggen, Hedwiges Maduro. Die hebben we nodig in deze wedstrijd bij Turkije. 0-0 nog altijd. Ja, ik trek mijn shirt aan. Ja, ga je ervoor? Ja. Hij komt eraan. Dan weer jullie een primeurtje. Comeback. Marlou van Rijn stopt met atletiek op 29-jarige leeftijd. De drievoudig Paralympisch kampioene neemt dat besluit 2 maanden voor de start van de Spelen in Tokio. Ze was nog niet zeker van deelname aan die Spelen. En Stefanos Tsitsipas heeft de finale van Roland Garros gehaald. Het is de eerste Griek ooit die daarin slaagt. Hij versloeg Alexander Zverev in 5 sets. Wie de tegenstander in de finale wordt, dat is nog niet bekend. Wedstrijd is, zoals u weet, nu bezig. Djokovic tegen Nadal. Marcella, weer even kijken. 3e set, hoe staat het ervoor? Ja, het is een geweldig gevecht tussen deze nummers 1 en 3 van de wereld. Nadal de 1e set, Djokovic de 2e. En de Servische nummer 1 van de wereld serveert nu voor de setwinst in set 3. Hij leidt met 5-4 en hij staat al op 30-0. Dus heeft nog maar 2 puntjes nodig. De Nederlandse hockeysters hebben zich ten koste van België geplaatst voor de finale van het EK. Het werd 3-1. In die finale wacht Duitsland. Ja, bij de mannen was Nederland-België dus een heuse hockeythriller. Dat was het bij de vrouwen dus niet. Maar spannend was het toch wel. Jan-Kees van der Kun was erbij in het Wagenerstadion. Na de 4-0, 7-1 en 10-0 in de groepsfase speelde Nederland vandaag zwaar een echte wedstrijd. Tot in het laatste kwart bleef België in de buurt van Oranje. Het resulteerde in een 3-1 eindstand met doelpunten van Oranje van Felice Albers, Kaya van Maasakker en ja, er was er nog eentje. Ik kan me niet zo goed meer herinneren. Heb ik vandaag gescoord? Ja dus, want de doelpuntenmachine Frederik Matla leverde ook weer. Want scoren, dat doet ze altijd. Nou ja, we moeten er niet van uitgaan, hè? Maar het gebeurt regelmatig. Tegen België was het al na 5 minuten raak. Matla kroop voor haar tegenstander en zette knap de stick tegen de bal. En zoals iedere keer is dan de vraag, hoe doet ze dat nou toch? Ja, ik kan het je eigenlijk niet uitleggen. Het is intuïtie, want normaal gesproken, ik zou naar de goal van... Volgens mij was het niet eens de zone waar ik had moeten komen. Maar op de een of andere manier dan weet je gewoon, ik kom er en ik kan hem daar maken. Het was weer mijn eerste balcontact, dus dat is toch lekker voor mij en voor het team om zo het eerste kwart te starten. Voor België niet natuurlijk. En dat terwijl de bondscoach Raoul Ere zijn speelsters nog zo gewaarschuwd had voor die Matla. Als trainer van Den Bosch had hij namelijk wel eens visioenen dat Matla zou scoren. En dat was vandaag niet anders. Ja, die had ik vandaag ook één. Dus ik had wel verwacht dat ze er één zou maken. Maar ik had hem op 2-2 ingezet en de shootouts winnen. Maar het is niet anders. En ik heb ervan genoten. Ik vond dat we goed gespeeld hebben. En volgend jaar moeten we zorgen dat de rollen omgedraaid zijn. En daar hebben we een mooi jaar voor om daarvoor te gaan werken. Het is eigenlijk niet te horen, maar hier spreekt dus de verliezende coach. Maar gelijk dat hij heeft, want België speelde een puikenpot. Ja, ik heb genoten. Ik heb een glimlach van oor tot oor terwijl we verloren hebben. Dus we wilden er een wedstrijd van maken. Ja, in het begin is het even schrikken dat Nederland meteen je foutjes afstraft. Ja, dat doen ze als geen ander. Maar de tweede helft, dat derde kwart. Ik vond ons met afstand de betere ploeg op het veld. Nee, het was niet ons beste kwart, nee. Ja, we bleven gaan en we maken de 2-1. En voor mij hing de 2-2 in de lucht. Nou, het derde kwart is er iets door ons vingers geglipt. Maar je ziet ook in het vierde kwart dat we overheersen. Maar ja, dan is Nederland wel Nederland. Het is niet eens een kans waar we een corner uit tegen krijgen. Het is één heel raar stopfoutje wat je een strafcorner oplevert. Ja, en die maken ze dan fantastisch. Die maken ze fantastisch. En daarom zijn ze nummer 1 van de wereld. En wij zijn nummer 12. Maar we hebben de hele hockeywereld laten zien vandaag. Waarschijnlijk zal heel Nederland zeggen dat Nederland niet goed was vandaag. Ja, dat ligt echt aan onszelf. We mogen nooit zo spannend maken, vinden wij als Nederland zijnde. En met alle respect voor België hoor, die staan er wel gewoon dan. Maar ik denk dat er ook wel wat credits naar België toe kunnen. En dat iedereen ziet van, hier staat het jongste team van het EK. 5 onder 21 meiden. Die kunnen verdomd aardig hockey al. En dat mogen ze zondag weer laten zien. Dan is de wedstrijd om het brons. Net als de finale trouwens. Maar daarin niet de ploeg van Ere. Wel het oranje van Matla. Succes zondag. Dankjewel. Jullie ook. Goed. Hoe het afloopt, dat horen we zondag dan wel weer. Ja, Marcella, we horen tennisgeluid. Jij beloofde dat er een setpoint aan zat te komen, maar zou je net zien kijken? 5-4, 30-0 stond het op de service van Djokovic. Toen gingen we weg. Ik zei nog 2 puntjes. Maar in plaats van 2 puntjes voor Djokovic werden het 4 puntjes voor Nadal. Die breekt dus terug naar 5 gelijk. En de strijd in die derde set is weer helemaal open. En het publiek juicht. Het zijn 5.000 mensen. Er kunnen er 15.000 in. Maar ze maken geluid voor 10.000 man. Het is sensationeel. Andy, zeg het maar. De eerste goal van dit EK is een feit. En het is een eigen doelpunt. Locatelli met de voorzet. En het eigen doelpunt van Demiral. De 23-jarige speler van Juventus, die vaak met of zelfs tegen de licht speelt op grote toernooien. En dan bedoel ik op toernooitjes met Juventus. Hij scoort de bal in eigen doel. De voorzet vanaf de rechterkant. Hij mag hem eigenlijk te makkelijk geven. En Demiral krijgt de bal op de borst. En via zijn borst gaat de bal achter zijn keeper Shakir, die helemaal kansloos is. Uiteraard Berardi met de voorzet. En dan het doelpunt van Demirel. Het is jammer voor Turkije. Ze hebben hard gevochten. Maar ik denk dat dit wel even nodig was voor de wedstrijd. Want we hebben vlak hiervoor nog een kans gezien voor Turkije via Under. Dat is die invaller van AS Roma. Die alleen op de keeper af leek te gaan. Maar de bal via het tegenstander en de keeper niet in het doel kreeg. 1-0 Italië. Gaan ze droppen of erover? Of kunnen de Turken nog wat? Ja, Edwiges, daar is hij dan. Maar het is wel een eigen doelpunt. Ja, die Miras geleden uit. Een beetje ongelukkig moment voor hem. En daarna neem je Real met een eigen doelpunt. Maar wel verdiend natuurlijk Italië. Veel sterker. En ik hoop dat de wedstrijd nu open gaat worden. Want Turkije moet natuurlijk wat gaan doen. Waardoor Italië ook weer meer ruimte gaat krijgen. Dus het is nu kijken wat Turkije gaat doen. Ja, maar jongen kon er niks aan doen, hè? Nee. Het was een strakke voorzet. En hij stond bijna al op de doellijn. Zo hard tegen hem aangeschoten. En daar kan hij niks aan doen. Maar ze moeten wel oppassen dat ze niet snel die 2-0 om de oren krijgen. Want het is direct een schotkans. Ja. En Italië gaat gewoon lekker door. Ja. Dus als het 2-0 wordt, dan is het natuurlijk klaar direct. Ja. Even naar Marcella Mesker. Marcella, je zat midden in je verhaal. Weet je het nou nog? Ja. Verhaal, ja zeker. Het is ongelooflijk spannend. 5-5, derde set. Nadal serveert weer 30-15. En we zien nu toch ook weer een beetje boze Djokovic naar zijn box kijken. Vingertje omhoog. Ik weet niet wat hij dan bedoelt. Ze hebben natuurlijk tactiek doorgesproken. Dit moet je doen. Dan doet hij dat en dan verliest hij het punt. En dan krijgt vaak de coach of de mensen in de box de schuld. Ja, het zijn de emoties. We zagen dat vroeger bij Andy Murray. Maar Novak Djokovic heeft daar ook wel een handje van. Maar zo zie je weer de vechtersmentaliteit van Rafael Nadal is enorm. Deze man is een sensatie op Roland Garros. Ja, waar eigenlijk niet. Deze man heeft nu in zijn carrière 107 wedstrijden gespeeld op Roland Garros. En hij heeft er maar 2 verloren. Hij verloor 1 keer in 2009 van Robert Söderling. Dat was ook het jaar dat Federer Roland Garros won. Zijn ontbrekende Grand Slam toernooi. En een paar jaar later, 2015, was het dan toch Djokovic die Nadal versloeg. Maar dat was toen in de kwartfinale. Dat zijn de enige 2 wedstrijdjes die hij dus ooit heeft verloren in al die jaren op Roland Garros. Op deze baan is het immens moeilijk om van Nadal te winnen. En dat ervaart Novak Djokovic hier ook. Goed, dan nieuws met betrekking tot Pieter Omtzigt. Eigenlijk alles is nieuws rond Pieter Omtzigt. De CDA-top zinspeelt nu op een breuk. Dat met RTL Nieuws. Nou, dat gisteren die 76 pagina's uitlekte natuurlijk. Die notitie van Omtzigt. Frits Wester, politiek verslaggever van RTL. Aan de lijn. Dag Frits, goedenavond. Goedenavond. Is het de vraag niet of, maar wanneer? Nou ja, dat zijn mensen uit de CDA-top die tegen mij zeggen... Ja, de vraag is niet meer zozeer wanneer of de breuk komt, maar wanneer. Ja. Wie heb je gesproken? Ja, dat ga ik je niet vertellen. Heel veel mensen. Oh, heel veel, dat wel. Dus het is breed gedragen. Ja, kijk, er zijn natuurlijk 2 stromingen binnen het CDA. Er is een deel dat draagt Pieter Omtzigt echt op handen. Ook vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Hoe hij dat allemaal aangekaart heeft, gedaan heeft... met Rens Geleijten van de SP. Daar heeft hij heel veel steun. En dat zie je ook weer terug in de reacties vandaag van allerlei lokale afdelingen. Maar binnen de top, en langer, al dat speelt al jaren binnen het CDA... is er zoiets van, we kunnen niks met hem. Er is geen land met hem te bezeilen. Dat zijn de, ik citeer, geluiden van... ja, hij kan niet samenwerken met mensen, heeft hij zelf eerder aangegeven. Wat moeten we nou precies met hem? Hij zit ziek thuis, dat vindt iedereen heel naar en vervelend. Maar wat moeten we nog met Pieter Omtzigt op dit moment? Is er nog een toekomst voor deze man binnen de partij? Na de publicatie van het hele stuk van hem, waarvan binnen de CDA-top ze het gevoel hebben... hij heeft dat zelf allemaal laten uitlekken. Kan hij nog verder bij ons? En het geluid wat je hoort is daar van nee, dat kan niet meer. Nou, dat is inderdaad mijn vraag. Wie heeft die notitie gelekt? Maar binnen de CDA-top denken ze dus dat Omtzigt dat zelf heeft gedaan. Ja, je zag dat er gisteren ook een beetje terug in de reactie van de partijvoorzitter. Die van de partijbestuur zeiden van deze notitie is alleen gedeeld met Lisbeth Spies van de commissie. Met nog niemand anders. Hoe kan die ineens ergens anders terechtkomen? En is dat dan een soort excuus van... Oké, breken jullie maar met mij, want dan leg ik het bij jullie neer. Of trek je zelf de conclusie. Dat is een beetje het gevoel dat je merkt bij het CDA. Het is een narrig verhaal gewoon. Maar Frits, wat ik er niet snap... ik bedoel, als het allemaal klopt... dan moeten ze toch dankbaar zijn dat hij dit allemaal heeft samengevat... in een notitie van 76 pagina's. Ja, maar dat is natuurlijk weer de vraag. En dat weten wij allemaal niet met elkaar. En dat moet onderzocht worden. Klopt het allemaal? Ja. Binnen de CDA, top mensen, zeg maar even. Zeggen ze, dit is echt het verhaal van Pieter. Hij ziet het op deze manier. Maar dat is echt zijn wereld, zijn complottheorie. Ja. Wij zien dat compleet anders. En die commissie Spies gaat echt iets anders concluderen. Die gaat echt zeggen, dit klopt niet. Ik zie het er gewoon aan als waarnemer van, wat gaat er gebeuren? En dit is de wereld van Pieter Omtzigt. En klopt het allemaal? Vooralsnog weten we dat gewoon niet. Ingewikkeld. Maar het is wel een heel pijnlijk verhaal over de man zit ziek thuis. En iedereen worstelt ermee. Maar als je alles goed op de kepen beschouwt... dan kun je eigenlijk je niet meer voorstellen... dat Pieter Omtzigt nog een toekomst heeft binnen die partij op deze manier. Hoe? En hij heeft zelf natuurlijk een paar keer gezien speelt op een eigen beweging, eigen partij. En, zou dat lukken, denk je? Ja, dat is natuurlijk weer de vraag. Hij heeft natuurlijk heel veel stemmen gehad bij de verkiezingen. Meer dan 300.000 voorkeurstemmen. Bijna net zoveel als de lijsttrekker van het CDA, ja. Hoekstra. Er is een achterban en heel veel mensen in Nederland buiten het CDA. Die hebben wel zoiets van, oh, Pieter Omtzigt, ja, een held. Nogmaals, de toeslagenaffaire allemaal geweldig gedaan. Maar of dat uiteindelijk gaat lukken als je alleen doorgaat. Er zijn maar een paar voorbeelden in de geschiedenis die het echt gelukt is. Denk aan Geert Wilders. Maar ik begrijp dat de bronnen ook zeggen dat Omtzigt totaal de weg kwijt is en dat hij geholpen moet worden. Dat klinkt wel heel heftig. Dat is inderdaad heel heftig. En ik had het vanmiddag toevallig nog met een collega over, die ook wel heel lang rondloopt binnen of in die. Zei ook, ja, in de Engelse pers, wij zijn heel netjes in Nederland, zouden we al veel meer gepubliceerd hebben. Er zijn zoveel verhalen. Dat doen wij niet. Ik ken ook heel veel verhalen erover. En doen we er even niet, want iemand is ziek thuis. En dat moet je toch een beetje prudent, vind ik, mee omgaan. Ja. Maar er is wel heel veel. Er zijn ook andere verhalen te vertellen. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk mensen die zeggen, dat zijn mensen in het CDA die willen Pieter Omtzigt een beetje kalt stellen. En die gaan allerlei lelijke dingen over hem vertellen. Is ook een ding, moet je ook allemaal afwegen. Maar per saldo, het zit niet goed daar. Nee, en ik zie hem niet op deze manier meer terugkomen binnen of bij het CDA in ieder geval. Dank je voor nu, Frits Wester, politiek verslaggever van RTL Nieuws. Goed, gaan wij weer naar Turkije tegen Italië. Die 1-0 voorsprong, wat levert dat op qua spelbeeld, Andy? Nou, eigenlijk niet veel beter voor Turkije. Die zie ik ook niet terugkomen. Bal nu heel ver weggetrapt door de keeper van Italië, of door de keeper van Turkije moet ik zeggen. Want het is Italië dat constant in de aanval is. Het staat 1-0 voor alle duidelijkheid. Di Meral die in zijn eigen doel schoot. Het was de assist van Berardi vanaf de rechterkant. Hij kon er niks aan doen, de Turk. Maar ja, het staat wel 1-0 voor Italië. Italië dat sterk is, dat goed voetbalt, aanvallend voetbalt. Af en toe een tandje hoger speelt en dan hebben de Italianen echt veel moeite. Die Berardi is een fijne voetballer. Domenico Berardi van Sassuolo. Sassuolo, clubje pas de afgelopen jaren opgekomen in Italië. En dit jaar 8e geworden. Die laten toch wel zien dat ze goede voetballers hebben. Want ook nu is die aanval weer via de rechterkant. Moet de voorzet komen. Die komt ook, maar die wordt weggekopt. Wordt Berardi, het is niet Berardi die de bal heeft opgepikt. Barella die hem heeft en dan aan Berardi geeft. Berardi zoekt het aan de andere kant. Goede bal. Immobile kan dan uithalen, maar dat lukt niet echt lekker. En is het Insigne die kon schieten. Immobile die buitenspel stond. En zo blijft het 1-0 voor Italië. En hebben de Turken heel veel moeite. En als ik heel eerlijk ben, dit was overigens geen buitenspel, wordt wel gegeven. Maar goed, dat is dan in het voordeel van de Turken. Die, als ik heel eerlijk ben, toch wel het onderspit lijken te gaan delven tegen Italië. Dat gewoon sterker is dan Turkije en 1-0 voor staat. En dat is volkomen verdiend. En dan gaan we naar Marcella Mesker, Roland Garros. Marcella, ik had dus al de hele tijd een vraag. Namelijk dat je had het over dat publiek wat dan gaat rellen als ze straks weg moeten. Maar ik dacht tennispubliek en rellen. Hoe moet ik dat voor me zien? Nou ja, niet de gebruikelijke voetbalrellen zou ik zeggen. Maar rellen in de zin van niet weg willen gaan. Gewoon blijven zitten. Gewoon blijven zitten. Je zag zelfs in die kwartfinale van Djokovic-Berrettini zag je mensen achter de stoeltjes gaan liggen op de grond, zodat ze niet gezien werden. Dus ze posten en allerlei mensen van de organisatie, ja, die willen dan de tribunes schoonvegen, zoals dat heet. Die gingen dan op de grond liggen, zich verstoppen om toch maar in dat stadion te blijven. Dus ja, over echt rellen kan je het niet hebben. Nee. Maar die rellen kunnen er misschien vanavond wel komen. Want 11 uur dus de avondklok. Ja. Nou, dat gaan we halen. Want het is 6-5 in de derde set pas voor Nadal nu. Het was dus 5-3 voor Djokovic. Die serveerde voor de set bij 5-4. Stond 30-0 op eigen service. En toen ineens dat tandje erbij. En ja, deze wedstrijd. Ik denk dat het een van de beste wedstrijden op Roland Garros is van de laatste jaren. Want ja, ook sinds jaren wordt Nadal echt eens een keertje gechallenged. Vorig jaar won die Roland Garros, verloor geen set. Hij verloor nauwelijks games. En dan is het ook niet spannend in een best of five. Dan kan kan iemand misschien één setje mee. Maar dit is intensiteit vanaf de eerste klap. Het is vuurwerken, absoluut. Is het een prachtige wedstrijd. Het is lastig nu voor Djokovic, want 6-5 achter en 15-30. Hij gaat dan weer heel lang stuiteren met die bal om te gaan serveren. En krijgt dan wel zijn eerste service in. En dan is de rally weer aan de gang. En dan is het weer zoeken naar de opening. Oh, Djokovic nu naar het net. Vrij vroeg in de rally. En hij smasht hem af. Smash is misschien wel de minste slag van Djokovic in zijn hele arsenaal. Maar dit was met lef gespeeld. En dit was heel knap gedaan. En zo komt hij dus op 30 gelijk. Maar het is nog steeds heel spannend. Want Nadal die spuwde zo even toen hij die game won naar 6-5 vuur. En dat zien we eigenlijk zelden. Je ziet wel die emoties. Je ziet dat ballen. Je ziet dat van de vuist. Je ziet hem kijken. Maar nu was het ook schreeuwen. Echt met een soort woede, temperamentvolle blik van Nadal. We kennen het van Djokovic. Die werd immers vorig jaar nog gedisqualificeerd in New York. Vierde ronde. Dat heeft zijn carrière toen de maanden daarna behoorlijk belemmerd. Dat bleef hem achtervolgen. En dat blijft hem denk ik zijn hele carrière achtervolgen. Maar hij wil zo graag in de buurt komen van Nadal en van Federer. En dan moet hij dus deze wedstrijd in ieder geval winnen. Om zondag een kans te maken op nog een Grand Slam. Het is 30 gelijk. Wie gaat dit punt winnen? Wordt het gamepoint of wordt het breakpoint voor Nadal? En dus setpoint. Het wordt gamepoint. We gaan waarschijnlijk naar een tiebreak toe. Maar ja, goed, waarschijnlijk. Het is nog maar 40-30. En Nadal kan het natuurlijk ook zo weer goed maken. En dan zien we Djokovic weer. Die staat te stuiteren. Het publiek scandeert ook de naam. Sorry Marcella, we gaan weer Andy. Een goal. Ja, ik denk dat het beslist is, want Italië scoort via Immobile. De twee oudjes, met alle respect, Immobile en Insigne zijn de grote mensen in deze wedstrijd voor Italië. 31 en 30 jaar oud. En nu is het Insigne van Napoli. Nee, niet Insigne, het is Immobile die scoort. Giro Immobile, 31 jaar, speler van Lazio. Hij scoort de 2-0 voor Italië. Goeie aanval, weer vanaf de rechterkant. Bal komt dan uiteindelijk terecht bij de helemaal vrijstaande Insigne. Die kan binnen tikken nadat het schot nog gehouden wordt door de keeper van Turkije. En zo staat het 2-0 voor Italië. Zal de VAR er nog even naar gaan kijken. Maar is het geen buitenspel van wie dan ook. En dus is het 2-0 voor Italië. Doelpuntenmaker Giro Immobile van Italië. Marcella. Ja, nou ja, Nadal won dat puntje. Het is weer 40 gelijk. De games zijn ellenlang. Soms games van 9 tot 10 minuten. Dat geeft al aan hoeveel strijd er is. Hoe geweldig deze mannen tennis. En wat een niveauverschil met die eerste halve finale. Die jonkies, Tsitsipas en Zverev, kunnen hier nog niet aan tippen hoor. Wat een rally weer. Van hoek naar hoek. De lengte, de hoeken die worden gemaakt. De backhand weer van Djokovic. Nadal. En dan wordt de fout afgedwongen bij Novak Djokovic. De bal gaat in het net en het wordt setpoint voor Nadal. Zijn eerste setpoint in deze derde set. Maar vergeet dus niet, hij stond 5-3 achter. En Djokovic was maar 2 puntjes van de setwinst verwijderd. En toch is het Nadal die hier de kans krijgt om echt een stevige stap in de wedstrijd te zetten. Ogen dicht nu bij Djokovic, bij Nadal. De concentratie, de focus is er. Het lawaai, ja, er zijn maar 25 seconden. Maar ik denk dat de scheidsrechter nu wel een beetje coulant is om hier stilte te manen, de fans. En de spelers ook even die concentratie te gunnen. En Djokovic stuit weer. Kijken of hij zijn eerste service inkrijgt. Deze set iets minder geserveerd. En deze eerste service gaat ook uit. En dat scheelt natuurlijk wel een slok op een borrel. Want de tweede service en dan Nadal een stapje naar voren. En het is dus setpoint om die belangrijke derde set te winnen in een best of 5. Heel lang duurt het voordat Djokovic gaat komen met die tweede service. Een goede kick in het midden van het servicevak. Geen risico genomen. En we gaan weer. De backhand langs de lijn. De eerste uithaal van Djokovic. Dan weer een beetje gas terug. Goede hoogte over het net. Zo'n 2 meter. Hè? Dan heb je goede balans. Heb je... Oh, de dropshot van Djokovic. En die wordt wel gehaald door Nadal. Maar niet goed teruggeslagen. En dus wordt het setpoint weggewerkt. En is het weer 40 gelijk. Het is onvoorstelbaar. Ja. Dropshot op setpoint tegen wie durft. Nou ja, nummer 1 van de wereld durft. En Nadal toch niet de minste. Dus we gaan nog even door. 40 gelijk in deze 12e game van de derde set. En het is de week van de digitale radio op NPO Radio 1. En dus kunt u als luisteraar een DAB Plus radio winnen. En dan moet u wel het goede antwoord geven op de volgende voetbalvraag. We gaan terug naar 2012. Dat wordt georganiseerd in Polen en Oekraïne. En we willen als Nederlanders het liefst zo snel mogelijk dat moment vergeten. Want Oranje verliest in de groepsfase maar liefst 3 keer. En Nederland gaat troosteloos van dit toernooi af. Met 0 punten uit 3 wedstrijden. Het is een onvoorstelbare afgang. Ja, na nederlagen tegen Denemarken en Duitsland heeft Nederland in de laatste wedstrijd tegen Portugal nog steeds kans om door te gaan. Oranje komt op voorsprong. Wie scoorde de openingstreffer tegen Portugal is de vraag. Dus ja, wie scoorde die openingstreffer tegen Portugal? Uw antwoord kunt u mailen naar DAB. Apenstaartje radio1.nl. Weet jij het virus? Niet zeggen. Wat was de app nog een keer? Want dan kan ik hem ook nog doe maar. dab@radio1.nl. Nou, ik weet hem hoor. Ja. Ja, dat dacht ik al. En die weet hem ook. Je mag niks ook niet zeggen. Nee. Mag ook niet meedoen. Nou. 2-0, Andy. Ja, gespeeld. Er moeten wonderen gebeuren. Turkse wonderen. Want Italië speelt goed. Speelt gedisciplineerd. En zal het ook uitspelen. We zitten al in de 71ste minuut. 2-0 dus voor Italië. Demiral een eigen doelpunt in de 53ste. En 13 minuten later was het Immobile. Die toch wel erg goed speelt. Door samen op dat middenveld spelend met Insigne. Lorenzo Insigne, die ik ook erg prettig vind voetballen. Balbezit voor Turkije. Die proberen wat te doen. Ook met wissels. Cavecci is gekomen van Fenerbahçe. Maar meteen is Italië weg. En ook Ayan van Sassuolo speelt dus in Italië. Die is gekomen bij de Turken, maar kan nog weinig klaarspelen. Want er wordt zo hoog druk gezet, constant door Italië. Waardoor Turkije heel snel de bal weer kwijt is. En ook nu weer is het balbezit voor Italië via Di Lorenzo aan de rechterkant. IJzersterke rechterkant hoor. Met Berardi onder andere daar spelend. Maar ook die Barella, die man van Inter, die kampioen is geworden. Speelt met name aan die rechterkant echt een wereldwedstrijd. En wat dat betreft is Italië toch bezig om een soort van visitekaartje af te geven. Italië weer in de aanval. Bal gaat naar de linkerkant via Jorginho. Jorginho heeft gepaasd dus. En dan gaat de bal naar Locatelli. Locatelli nog niet al te veel in het spel voorgekomen. Maar dat hoeft ook niet, want het gebeurt toch wel. Met name die rechterkant weer. Berardi heeft de bal gekregen aan de rechterkant. Bal binnendoor. Oh, als dat was gelukt. Het balbezit blijft voor Italië. Via bal achter het standbeen langs. Oeh, nu wordt er echt bijna gallery play gespeeld door de Italianen. En dat zullen de Turken niet leuk vinden. Want de Italianen zijn veel sterker dan Turkije. Die toch veel verwachten van dit toernooi. En het is nog niet voorbij, hoor, want we hebben ook nog Zwitserland en Wales in deze pool. Daar zal het dan tegen moeten gebeuren. En we weten dat de opzet zo is dat je, als je niet doorgaat naar de volgende ronde, nou, dan heb je iets helemaal verkeerds gedaan. Want dat is bijna moeilijker om niet door te gaan dan om wel door te gaan. Balbezit voor Turkije. We zitten in de 73ste minuut. 2-0. Italië leidt tegen Turkije. Hedwig Maduro, jij schreeuwde door de studio. Italië is echt goed. Ja, ze spelen echt goed. Vind ik eigenlijk al de hele wedstrijd. Nou, eerste kwartier nog niet, maar daarna zijn ze echt herenmeester. Rechterkant speelt goed, maar ook Spinazzola voor mij heel dwingend. En de linksback die continu eroverheen klapt. Ook betrokken bij de 2-0. Korte combinaties, ze zijn vaardig. Ze hebben eigenlijk alles. Ze hebben de hardheid achterin. Ja. Dus eigenlijk wat we al vooraf al zeiden, is het wel echt mijn outsider geworden. Het is meer een bevestiging nu. Dat we echt rekening moeten houden met Italië ook. Kijk of je moeder dat ook vindt. Nou, die zei wel Italië. Ja, dus, maar niet dat het EK wint, dat weet ik niet. Hè? Maar wel dat ze zouden winnen. Deze had ze dus alweer goed. Ja, we gaan het bijhouden hè? Vanaf nu. Hè? Ja, ik vind het helemaal leuk. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. NPO Radio 1. Christian Bonenbakker is hier met het nieuws. De G7-landen moeten 50 miljard euro beschikbaar stellen voor coronavaccinaties in niet-westerse landen. Dat zegt de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Nieuwsuur. Hij noemt het pijnlijk dat westerse landen nadenken over het vaccineren van kinderen, terwijl er nog genoeg landen zijn waar bijna niemand een prik heeft gehad. De politievakbonden zetten vraagtekens bij het besluit van het kabinet om per 30 juni weer buitenevenementen toe te staan. Ze zijn bang dat de politie die niet in goede banen kan leiden, omdat de capaciteit krap is. Veel agenten zijn volgens de bonden vermoeid en hebben rust nodig. In Kesteren in de Betuwe is een dode gevallen bij een ongeluk met een toektoek, een soort brommertaxi. De toektoek schoot van een dijk af, waardoor wordt nog onderzocht. Naast een dode zijn er 3 gewonden. En de Rotterdamse politie heeft afgelopen week 38 verdachten van WhatsApp-fraude en bankrekeningfraude opgepakt. Ze hadden hun bankrekening beschikbaar gesteld aan criminelen om geld door te sluizen. De criminelen deden zich bij hun slachtoffers via WhatsApp voor als vriend of familielid die dringend geld nodig heeft. Langs de lijn en omstreken. Ja, Marcella, ik vroeg mij af, hè, Djokovic tegen Nadal, halve finale, derde set. In de tiebreak nu. Wanneer gaan ze bekendmaken dat het publiek weg moet? Toen zat een kwartier van tevoren, of hoe gaat dat? Ja, dat wordt gedaan tijdens een gamewissel. Ik denk dat dit na deze tiebreak gaat gebeuren, om mensen alvast een beetje daar aan te laten wennen. Maar er werd zo even al zullen niet vertrekken. Dat werd er al gescandeerd op de tribunes. Dus dan kun je nagaan wat dat dadelijk voor een lawaai op gaat leveren. Want dit gaat zeker door de klok van 11 uur heen. We zitten nu in die tiebreken. Nadal heeft een setpoint gehad in de 12e game. Djokovic kwam daar doorheen. Nadal begon de tiebreak met een dubbele fout. Maar staat nu toch op een 3-2 voorsprong. Als we kijken naar de tiebreaks van dit jaar, heeft Djokovic er 13 gespeeld, 6 gewonnen, 7 verloren. Dus niet een hele goede statistiek. Hij speelde ook bijvoorbeeld tegen de Italiaan Musetti hier. Verloor die 2 tiebreaks. Dat waren de eerste 2 sets van die wedstrijd. Moest toen de volgende 3 sets winnen. Een best of 5 gespeeld dus voor Djokovic. Hier het 3-2 punt naar of 3-3 of 4-2. Lange rally weer. Het is onvoorstelbaar hoe goed deze mannen tennissen. Djokovic naar het net. Neemt de drive volley en dan de volley maakt hij het af. Nadal kan er niet meer bij. Het is 3 gelijk. En de spelers wisselen weer van kant. Zullen even een slokje drinken. Even hun handdoek pakken. En dat mag allemaal. Daar staat niet echt een tijdslimiet op. Maar als we kijken naar de tiebreaks van Nadal dit jaar. Die heeft er 4 gespeeld. 2-2. Ja, daar kan je niet al te veel van zeggen. Het is echt om een paar puntjes dat het hier gaat. Nadal zag je toch even die twijfel krijgen met een start van een dubbele fout in de tiebreak. Het was pas zijn 5e in de wedstrijd. Je zag hem toch ook een beetje onrustig omkijken. Maar goed, Nadal is zo'n sportman. Een van de grootste ter wereld. In welke sport dan ook. Hij heeft ook die Laureus Award gewonnen. Het afgelopen jaar samen met Naomi Osaka. En hij weet een slecht moment zo goed te kunnen incasseren. Hij weet daarna de focus weer te pakken, te vergeten en weer vooruit te kijken. En dat is zo belangrijk in het mentale spel dat tennis eigenlijk is de individuele sport. Je moet het allemaal maar alleen doen. Nou, 3-3. Nadal weer 6 meter achter de baseline. Ja, je vraagt je af, hoe kun je dan die return nog terugslaan? Nou ja, hij kan het. Hij doet het zijn hele leven. Doet dan een klein stapje naar voren bij de tweede service. Maar het is Djokovic die heel veel tijd neemt. Ja, hoe belangrijker het wordt, hoe meer tijd hij neemt. En dan moet hij ook weer even wachten, want er wordt geroepen uit het publiek. Ja, het is niet zo erg. We zijn weer dolblij dat er überhaupt fans bij zijn. Vorig jaar in oktober mochten er 1000 fans op de tribune zitten. Nu dus 5000. Allemaal met een vaccinatiepaspoort of een negatieve PCR-test. 3-3, de rally is weer flink aan de gang. Ze zoeken weer alle hoeken op. De diepte wordt gezocht. Mooie cross. Weer een cross. Ja, dat zijn toch de standaard rallies, de cross rallies, de basis rallies. Kort rond. Och, we gaan weer eventjes naar het voetbal. Oh, prima. Als jij dat wil, gaan we naar het voetbal. Oh nee, we gaan niet naar het voetbal. We gaan een plaatje draaien. Ga luisteren naar Milo, IO Technology. She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, too ready to pop. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. Ja, Andy, zeg het maar. Ja, dit is nou echt een doelpunt dat iemand verdient. Insigne scoort het 3-0 voor Italië. En we hebben het al een paar keer gezegd, Wiegers en ik. Dit wordt een team om heel erg op te letten, hoor. Want zoals ze hier voetballen vanavond is echt groots en meeslepend. De goal ook van Insigne. In de eerste helft lukt het een paar keer niet. Schoot hij de bal net naast, binnenkant rechts. Vanaf de linkerkant, maar nu gewoon perfect. En die keeper Çakır is geen kleine. De keeper van Turkije is een hele goeie, maar kan hier niets tegen doen. Ook nog even wat Nederlands nieuws tussendoor. Halil Dervişoğlu, gespeeld bij Sparta, bij FC Twente. Ging naar Brentford in de tussentijd. En is verhuurd aan Galatasaray. Is in de ploeg gekomen bij Turkije. Maar ook hij kan alleen maar toekijken hoe dit overweldigende Italië met 3-0 voorstaat tegen Turkije. Nou, het is spannend ook bij het tennis, Marcella Mesker. Ja, ik voelde natuurlijk dat dat doelpunt eraan kwam. Hè? Maar dat was iets te vroeg. Het staat 5-4 in de tiebreak voor Novak Djokovic. Ja, zo even zagen we een geweldige misser van Nadal. Dat is toch ook wel heel zeldzaam, hoor. Een forehand volley met zijn linkerarm die hij echt ver achter de baseline drukte. Daar moet toch ook wat spanning in zitten. Zelfs als je 20 Grand Slam titels op je naam hebt, dan voel je die spanning. Alleen de een gaat daar wat beter mee om dan de ander. Maar dit was een geweldige misser. Hij had daar op 4-4 moeten komen, maar het werd 5-3 voor Djokovic. Pakt wel daarna met een dropshot het mooie volgende punt, 5-4. Nu dus Djokovic weer aan service. En moet opnieuw serveren. De bal raakte het net. De mannen zijn ondertussen 3:28 bezig. En we zitten pas aan het eind van de derde set. We moeten nog in ieder geval 1 set verder. En misschien nog wel 2. Ja, dan ga je al richting 5:00. Dan gaan we al over middernacht. Wat een partij is dit, zeg. Een ace van Djokovic. Nou. Dat is bijzonder. Het is zijn derde in deze set. Hij slaat af en toe gewoon rustige eerste services in. Hij heeft er in de hele wedstrijd ook nog maar 3 geslagen. Dus 3 in deze set. Dat wil wat zeggen dat hij echt goed staat te spelen. Hij komt op setpoint. 6-4 Novak Djokovic. En Nadal had dat setpoint, hè, op 6-5. Heeft hij niet kunnen verzilveren. En is het dan Djokovic die er dan met de buit vandoor gaat? Hij serveert zelf, de Servië. Goede service naar buiten. Goede return van Nadal. De backhand langs de lijn van de Spanjaard. Cross van Djokovic. De dubbelhandige backhand langs de lijn weer. De forehand van Djokovic. De dropshot van Nadal. Ja, hij zit erbij. Een hele, hele goede bal van Novak Djokovic. Armen gaan in de lucht. Zijn vingertje achter het oor. Hij wil het horen. De fans staan op. Zijn team, zijn vrouw, zijn echtgenoot staat erbij. Handen voor het gezicht van oh, oh, oh. Djokovic, hoe komt hij hier goed weg, zeg. Overleeft een setpoint, maar pakt de derde set in een tiebreak. In 92 minuten, dus 1,5 uur ruim voor 1 set. Dit geeft wel wat aan over het niveau wat deze mannen laten zien. Het is onvoorstelbaar. Ze gaan natuurlijk even van de baan, zich even verschonen. Baan wordt gesleept. En ja, nu ben ik benieuwd. Djokovic leidt nu met 2-1 in sets. En ja, dit is wel een heel bijzondere tussenstand. Ja, maar nu ben ik wel benieuwd wat er met het publiek gebeurt, Marcella. Het behoorde ze al boeien. Ja, nou ja, het is nog geen 11:00, maar ja, 20 minuutjes. Ik denk dat ze nu worden opgeroepen door de scheidsrechter om langzaam te vertrekken. Ja, je zei net bij een gamewissel, maar een setwissel lijkt mij in dit geval. Dat lijkt me logischer, ja. Ja. Ja. Ja, daar gaan we al. Dat klopt. Ja, we horen de umpire nu op de achtergrond. Luister. En accord avec les autorités, le match va pouvoir aller à son terme en votre présence. Kijk, ze krijgen toestemming, begrijp ik, om te blijven zitten. Oh? Dat begrijp ik er niet uit. Dat begrijp ik ook vooruit, ging juist. Le match va pouvoir aller en son terme en votre présence. Ja, ja. Oh, Oh, wat geweldig. Oh, wat een feest voor ja, al die 5000 toeschouwers, maar ook voor ons. Want de sfeer is sensationeel. Ja, ik denk dat toernooidirecteur Guy Forget toch echt wel een heel direct lijntje heeft gehad met de lokale autoriteiten. Ja. Om dit voor elkaar te krijgen. Ja, het zou ook wel een schande zijn bijna. Als je dit dan laat lopen voor ja, zo'n geweldige wedstrijd in de historie van het tennis. Want daar gaat het hier wel om in deze partij. Het gaat om prestige. Het gaat om ja, misschien wel de 14e titel voor Nadal. Of de 6e finale voor Djokovic. Daarmee kan hij weer borg even naar. Maar het gaat natuurlijk om die aantallen Grand Slam titels. Het gaat om de strijd van de grote drie. Het gaat om Djokovic. Het gaat om Nadal. En het gaat om Federer. Die rustig nu staat te trainen in Halle op het gras trouwens. Dat was het. Nou, goed. Nou ja, nog niet dus eigenlijk. Maar we komen zo meteen bij je terug. Dus dat was het nog niet hoor. Dat gaat nog wel even voorlopig. Ja, voorlopig. We gaan nog even weer over voetbal hebben. Dat EK, dat is dus begonnen. Iedereen heeft er zin in. Ook alle analisten. Rafael van der Vaart in gesprek met Martin Vriesema. Wie gaat dit toernooi winnen? Hele lastige vraag meteen. Maar zeg het maar. Nou ja, goed, weet je. Kijk, ik zeg altijd Frankrijk. En dan zegt iedereen natuurlijk, ja, dat zijn open deuren. En dat iedereen, ja, maar weet je, het is ook gewoon zo. Die hebben een sterkste selectie. Ja. Het zou eigenlijk een schande zijn als ze het niet halen. Nee. Want wat maakt die ploeg zo goed? Even gewoon, ja, de individuele naam, ik snap het. Maar... Ja, maar het is meer ook het feit van dat je het hedendaags voetbal... gecombineerd met goed aan de bal, fysiek, ongelofelijke snelheid. Ja, dat is het. Ik bedoel, we kennen allemaal Mbappé natuurlijk. Ja. Toen hij tegen Des speelde en het leek wel of Des er geen reet van kon. Precies. Maar die arme jongen, die stond ook maar een beetje daar... in een grote ruimte te voetballen tegen Mbappé. Ja, dat is bijna niet te doen. Van Nederland verwachten we nu nog niet zo heel veel. Hè? Maar kan het, zeg maar, dat dit team gewoon in het toernooi groeit? Ja, zeker. Zeker, zeker. Want ik heb er wel enigszins vertrouwen in. Alleen, we moeten af van dat 5-3-2-systeem, denk ik. Okay. Maar goed, ik snap wel, zeker tegen tegenstanders in de groepfase, vind ik. Want ja, dan zijn we beter. Ja. Dan moet je gewoon je eigen spel spelen. En als jij dan Frankrijk of weet ik voor wie treft... dan kan ik me voorstellen dat je een beetje wat meer... zekerheid inbouwt. Maar, joh, luister. Maar jij zegt gewoon 4-3-3. Ja, omdat ik denk, ik geloof niet in dat 5-3-2. Ze hebben nooid geloofd. En, maar dat wil niet zeggen dat 2014 was het prima, het werkte. Ja. Maar het is niet mijn systeem. En waarom niet? Nou, te defensief? Ja, te defensief. Maar volgens mij heb ik Wesley er ook over gehoord. En die zei heel treffend. Ja, in 2014 had ik een dienende rol. We hebben het over Wesley Sneijder. Ja. De beste nummer 10 op dat moment, of in 2010 sowieso, die wordt dan dienend in een 5-3-2-systeem. Ja, dat zou jij sowieso niet doen. Nee, daar word ik een beetje treurig van. Ja, ook al haal je de halve finale, ja, lekker boeien. Maar als je dat hele toernooi gaat kijken, volgens mij is er elke keer een half uur omgesteld op 4-3-3. Ja. En daar werd ik een beetje verdrietig van. En daar ben ik een beetje bang voor nu. Maar weet je, dat is hetzelfde met Memphis. We moeten Memphis aan de bal krijgen, want dat is onze belangrijkste man. Van der Vaart, we zaten over het EK en met name dan in dit geval over Oranje. Andy, het wordt wel een beetje een ontluisterende nederlaag voor Turkije, heb ik de indruk. Is Turkije nou wat minder of is Italië gewoon zo goed? Dat kan ook, hè? Ik denk toch dat laatste, hoor. Ik zie toch spelers waar ik echt van genoten heb deze wedstrijd. En Turkije was helemaal niet zo slecht in die eerste helft. Enorm compact speelden ze achterin en daar was bijna geen doorkomen aan. Maar Italië heeft zoveel klasse in huis. En met name, het zijn geen wereldsterren, echte wereldsterren. 3-0 staat het voor Italië tegen Turkije. Het zijn geen echte wereldsterren, maar gewoon goede voetballers. Nu ook weer in de aanval. Geen beste bal van Bernardeschi. Die is gekomen. Wat spelers naar de kant natuurlijk. Insigne, Berardi, Immobile. Allemaal grote mensen. Florenzi is al eerder naar de kant gegaan. En ook Locatelli hebben we naar de kant zien gaan. Allemaal goede voetballers. Ach, ik hoopte eventjes dat Danny Makkely het zonder gele kaarten kon afdoen. Maar hij moet hier wel bij Chaklar een gele kaart gaan geven. Want die maakt zo'n beetje in 1 minuut tijd 26 overtredingen. En krijgt daarvoor terecht de gele kaart. Want Chaklar Soyuncu die is een beetje gefrustreerd. En dat kan me voorstellen. Want Italië is gewoon veel beter dan Turkije. En we gaan zien hoeveel impact deze wedstrijd heeft In de volgende wedstrijd, als ze woensdag moeten gaan spelen, aanstaande woensdag, dan speelt Turkije tegen Wales. En speelt Italië tegen Zwitserland. Ook een hele interessant hoor. Italië-Zwitserland, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar eerst nog even kijken of Turkije met nog 2 minuten plus extra tijd te gaan die 3-0 nederlaag daarbij kan houden. Nou, in ieder geval geeft een vrije trap. Hoop voor Turkije. En in ieder geval zo dat die vierde er nog niet aan zit te komen. Want de bal gaat over de achterlijn. We zitten in de slotfase van Turkije-Italië 0-3. Hedwig is Maduro. Bij Nederland wordt dan altijd gezegd, ja, maar ze moeten nog in het toernooi groeien. Terwijl Italië lijkt daar helemaal geen last van te hebben. Italië heeft ook heel veel vertrouwen. Hè? Volgens mij met deze wedstrijd erbij zijn ze 28 wedstrijden op rij nu ongeslagen. Dus dat betekent dat ze enorm veel vertrouwen hebben in de ploeg. En dat stralen ze ook uit, want bij Vlagen spelen ze Turkije helemaal weg. En het ziet er gewoon echt ook heel mooi uit. Balvaardige spelers, ze kunnen ook hard zijn. Snelle spelers, vooral de flanken. Dus ja, ze spelen gewoon heel goed. Ja. Frankrijk, moeilijk. Ooit. Kijk, ze spelen bijna een beetje op zijn Nederlands. Dat klinkt zo gek, hè? 4-3-3 spelen ze, aanvallend voetbal. En wij spelen nu een ander systeem, dus de rollen zijn omgedraaid een beetje. Ja. Ja. Maar ik ben wel echt aan het genieten vanavond. Marcel ook, van Nadal tegen Djokovic. Het publiek mag blijven genieten. Zo hoorden wij net, ze hebben toestemming gekregen dat ze mogen blijven zitten. Ja, vive la France lees ik overal op Twitter. Ja, Frankrijk, Parijs, het toernooi maakt een goede beurt. Ze hebben in het begin van de week best wel wat rare dingen gedaan met de programmering. Dus iedere dag weer een verschillend tijdstip. De avondsessies laten beginnen om 9:00 s'avonds. Als in de eerste week de avondklok inging. Ja, en waarom doen ze dat? Ze hadden allerlei contracten met Tennis Channel, het Amerikaanse tv-station. Kijk, ze verliezen natuurlijk veel geld omdat er zoveel minder toeschouwers zijn. Dus moet het geld ergens vandaan komen. Dus uit de tv-contracten. En ja, dan moeten ze ook tijden aanpassen. Vandaar dat ze ook in de middag pas om 3:00 beginnen. Want dat is natuurlijk, ja, als je terugrekent naar Amerikaanse tijd. Ja, dan kunnen de mensen toch nog rustig het tennis aan het ontbijt kijken. Goed, we zijn begonnen in de vierde set. Nadal, nou, begint gewoon met een breakpoint. Ik zei het al, deze man kan incasseren. Openingsgame, Djokovic serveert 30-40. Hier de voorhand van Djokovic gaat naar het net en kan niet afmaken. Oeh, slechte volley. Maar Nadal maakt het ook niet af. En dan toch wel deze bal. Een schitterende crosscourt geslagen voorhand van Nadal. En hij breekt Djokovic in de vierde set. Ja, als dit geen vijfde set wordt. Ja, we zitten pas op 1-0 in de vierde set. Maar zoals deze mannen spelen. Het is break, het is re-break, het is incasseren. Het is weer opveren. Het is zoals topsport moet zijn. Fantastisch punt ook weer. De volley was niet helemaal lekker daar van Djokovic. Daardoor kon Nadal in de ready terugkomen. En hier de crosscourt voorhand van de Spanjaard. En die leidt nu in de vierde set met 1-0. Je moet bedenken, als een lopend vuurtje door Parijs heen gaat, dan zijn er heel veel Parijzenaars nu naar buiten. En die zeggen allemaal zo meteen vannacht dat ze bij tennissen zijn geweest. En dat ze toestemming hebben om buiten de avondklok te blijven. Zitten er in één keer 20.000 mensen opgeteld op de tribune. Je moet vast je toegangskaartje laten zien. Ja, dat is waar. Dat is een goeie. Ja. Andy, bijna afgelopen openingsduel. Wat eigenlijk, nou, meestal zeggen we ja, saai. Maar het was vandaag alles behalve saai. Eerste helft gelijk opgaan. Tweede helft een overweldigend Italië dat heel goed speelt. En voor de 9e keer op rij wint zonder een tegendoelpunt vooralsnog. Misschien dat er nu nog een komt als Yilmaz weg is. Oeh, bijna. Wauw, goeie. Chiellini. Het is ook net alsof hij 21 is, hè? Chiellini die zijn 13e wedstrijd speelt. Mooi, 36 jaar jong. En nog eventjes in de allerlaatste minuut, terwijl die wedstrijd al lang gespeeld is, met een sliding voorkomt dat er een doelpunt komt voor Turkije. We hebben nog een gele kaart gezien voor Dervişoğlu. Nu nog de hoekschop die gekopt wordt, maar overgekopt wordt door Turkije. We zitten in de slotseconde van deze wedstrijd, geleid door Danny Makkely. Redelijk goed. Misschien 1 of 2 foutjes gemaakt. Nou, eentje in ieder geval met die penalty die misschien wel had moeten geven. Maar wat een actie, die laatste actie. En dat zal echt worden zoals Italië is. Italië speelt als jonge honden met een uitstekende mix van wat oudere en jonge voetballers. Italië gaat hoge ogen gooien op dit EK. Want ze winnen de openingswedstrijd overmachtig van Turkije. Dat hadden weinig mensen verwacht. De laatste aanval van Italië via de linkerkant. Goed gespeeld allemaal. Nee, Italië, gaat er nog iets leuks komen? Nee. Want er kan niet gelopen worden door Belotti. En dan zegt Makkeli, mooi geweest. De eerste wedstrijd van het EK Euro 2020 in 2021 zit erop. Italië wint heel knap met 3-0 van Turkije. Ja, het Wiegers met Euro, je wilde al inbreken. Je genoot zo van die laatste actie nog. De laatste minuut, een tackle van Chiellini. En je ziet gewoon vier Italianen met de keeper juichen gewoon alsof ze hebben gescoord. Nou, dat die spirit, ploeg, hè? Die spirit om ook de nul te houden. Die ploeg heeft echt werkelijk waar alles. Balvaardige spelers, maar ook in het verdedigen kunnen ze keihard zijn en juichen als ze een goede tackle neer kunnen zetten. Nou, daar kunnen wij, ik voel iets van, daar kunnen wij Nederland van leren. Nee, wij gaan sowieso naar de halve finale. Oh. Ja, heel goed. Zie je ja. Ja. Spirit erin. Ja, de spirit erin, nou, inderdaad. Ja. Ja, hoe vond je dat Bakkeli gedaan heeft trouwens? Ook goed gedaan, want het was een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Misschien nog het penalty moment, hè, maar ik las ook op social media ook mensen die blij waren omdat hij het niet gaf. Want anders krijg je continu gezeur over wel of niet hands. We moeten eigenlijk de andere scheidsrechters ook zo fluiten. Ja, hij zet de toon eigenlijk. Hij zet eigenlijk de toon, ook een beetje om door te laten gaan. Ja. En we hebben een heerlijke wedstrijd gezien, dus complimenten voor Makkeli. En niet veel onderbreken. Nee. Hij heeft één gele kaart gegeven, misschien twee geloof ik. En die, wat vond jij van Makkeli? Ja, uitstekend. Goed gefloten. Kunnen we trots op zijn. Overigens prachtig gezicht nu op het veld. Alle spelers van Italië om elkaar heen. En ook die oude getrouwen die denken van weet je wat jongens. Wij gaan echt een klein feestje bouwen. Immobile zie ik geweldig gevoetbald. En allemaal, ja, kushandjes naar het publiek. Zo'n 16.000 mensen hebben genoten van Italië. Let op, Italië komt eraan. Is een van de favorieten voor het EK. Goed, gaan we even naar morgen kijken. Dag 2 om 3:00, Wales tegen Zwitserland. Wales was natuurlijk de grote verrassing. 4 jaar geleden, halve finale, sterspeler Gareth Bale. Nu ziet Bale dat Wales in een zware groep zit en dat het lastig gaat worden om door te gaan. They're all very difficult. I think to be in this tournament, every team is difficult. We obviously know the qualities of Italy being such a big nation with a history. Zwitserland, a top 10 ranked team in the world. Turkey have proven over the last 12 months they've been some big teams as well. So it's difficult to say who the favorite is, but we have some very, very difficult games ahead. Ja, hij zegt alle tegenstanders zijn lastig. Italië, grote naam, Zwitserland, top 10 van de wereld. En Turkije heeft laten zien grote landen te kunnen verslaan. Alleen vanavond dus niet. Er is geen favoriet, zo zegt hij. Elke wedstrijd wordt lastig. Om 6:00. Dan hebben we een Scandinavische derby in groep B. Denemarken speelt dan tegen Finland in Kopenhagen. Verslaggever Eline de Zeeuw die is in de Deense hoofdstad. Ik ben vanmorgen hier in Kopenhagen aangekomen. En eigenlijk het eerste wat me opviel, ook toen ik nog op de luchthaven was trouwens, is dat er ontzettend veel Finse supporters aanwezig zijn. Uitgedost in het blauw-wit van de Finse vlag. Ik kwam ook bij het stadion even en daar waren ze ook al biertjes aan het drinken, liederen aan het zingen. En dat is ook niet voor niets, want Finland heeft zich voor het eerst in de geschiedenis gekwalificeerd voor een EK, voor een groot eindtoernooi. En dat zullen we dus weten ook. Het is een historisch moment, zeggen de mensen die ik heb gesproken, waar ze naartoe leven. En het heeft veel te lang geduurd, zeggen ze. Nou, de goede sfeer, die kunnen ze vanavond ook nog even doortrekken hier in de stad. Want Denemarken is flink aan het versoepelen wat betreft de coronamaatregelen. Er mag gefeest worden tot 12:00 in de kroeg. De mondkapjes mogen af. En het is ook nog eens heel erg lekker weer. Dus al met al is dat een recept voor een hele gezellige EK-dag. Dagen hier in Kopenhagen. Morgen is dan de wedstrijd tussen Finland en Denemarken hier in het Parkenstadion. Daar worden 16.000 fans toegelaten. Dat wordt ook een wedstrijd met een beetje een Nederlands tintje. Bij de Denen kennen we natuurlijk Kasper Dolberg, oud-Ajaxiet, Christian Eriksen, geldt hetzelfde voor, en Jurgensen. En bij Finland zijn er ook een aantal die een beetje een Nederlandse achtergrond hebben. Dan hebben we bijvoorbeeld oud-Groningen-speler Tim Sparf. Dat is ook de aanvoerder van de Finnen. En natuurlijk Thomas Lam. Dat is een geboren Amsterdammer. Maar hij is zoon van een Finse moeder en mag daardoor dus uitkomen voor de Finse ploeg. Dus die gaan we extra in de gaten houden morgen. Zeker, Eline de Zeeuw was dat. Verder hebben we om 9:00 nog Rusland tegen België. En ik verwijs graag even naar de extra uitzending. Morgenmiddag op NPO Radio 1 langs de lijn vanaf 1:00... tot s'avonds 11:00. Ga er maar eens goed voor zitten. Ondertussen gejuich Roland Garros, Marcelle Mesker. Ja, het is onvoorstelbaar goed tennis. En dit gaat echt nog wel eventjes door. Want het is Nadal die de eerste klap uitdeelt. Die lijkt nu met 2-0 in de vierde set na 11 minuten spelen. Zo knap hoe hij toch na dat teleurstellende verlies van die derde set zo knap opveert. Setpoint gehad. Een set verliezen van 1 uur en 32 minuten. Nou, ik geloof niet dat ik dit al eerder heb gezien. Een set die zo lang duurde. En dan gewoon vierde set beginnen, breken en op 2-0 komen. Dus wie weet wordt dit wel een eindeloos verhaal. Want je weet, in Parijs wordt er ook in een vijfde beslissende set geen tiebreak gespeeld. Hè? Dat gaat gewoon door met 2 games verschil. Dus wie weet zitten we hier morgenochtend vroeg nog. Goeie dropshot hier van Djokovic. Tot nu toe de enige speler in de historie samen met Söderling. En hij zelf dus ook. Die 2 sets in 1 partij op Roland Garros van Nadal wist te winnen. John Isner deed dat trouwens ook een keer in 2011. Die verloor toen in 5 sets. Maar ja, voor de rest wint Nadal altijd. En is het verhaal nog lang niet klaar. 2-0 dus in de vierde set voor Rafael Nadal tegen Novak Djokovic. Veel plezier nog, Marcella. Ja, we zijn er bijna doorheen. De laatste man. Diederik, zeg het jongens. Ja, straks na het nieuws van 11 uur gaan we nog veel uitgebreider terugblikken op de openingswedstrijd van het EK Turkije-Italië. Dat doen we met 2 analytici. Marek Podarski, voormalig speler van FC Groningen. Hij komt oorspronkelijk uit Polen, weet alles van het Poolse voetbal en speelde zelfs nog 2 interlands voor de Poolse nationale ploeg. En met Pavel Horacek, Sloaak van geboorte. Oudspeler van Roda en hij kent het Slovaakse voetbal als geen ander. We hebben vandaag ook veel vragen gekregen van had je deze mensen niet beter kunnen vragen voor de wedstrijd Polen-Slowakije van komende maandag. En daar zit natuurlijk iets in. Kijk, dat is iets wat we ook in die evaluatie zeker zullen meenemen. Maar je hebt ook te maken met de beschikbaarheid van mensen. Het is allemaal niet zo simpel. Het is wat het is. Dus zometeen de nabeschouwing van Turkije-Italië met Marek Podarski en Pavel Horacek. Nou, we kunnen niet wachten. Maar eerst natuurlijk het oog met Koen Verbraak. Ja, Hedwiges, dankjewel. Graag gedaan. Dat is een mooie opening, hè? Ik heb echt genoten. Ja, gelukkig. Ja, lijkt mij ook. Kom je nog een keer terug? Zeker. Ik ben er bij Nederland. Ah, neem je ook je moeder een keer mee dan? Ja, als jullie er uitnodigen, neem ik wel eens een keer mee. Ja? Dat zou ik nou echt lachen. Ja. Vanavond weer goed voorspeld, dus dat is nummer 14 alweer. Ja. Oké, okay, tot de volgende keer. Zometeen dus het oog met Koen Verbraak. Dag, dag. Fijne avond. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Met Peter de Bie. Ik snap dat vaak niet. En Mieke van der Wij. Maar is er ook sprake van een veranderende moraal? Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. Had ik nog maar een ander leven, weet je. Je kan je leven zelf veranderen. De Politieke Week met Kees Boonman. Het maakt mensen soms gek. Het is ook wel weer leuk dat je dan steeds een verrassing bent. En niet te vergeten de boekenrubriek. Er is heel veel seks. Het is gedoe met hoeren. Iemand snijdt zijn oor af. Nieuwsweekend, morgenochtend van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Wereldwijd zijn er nog steeds bijna 2 miljoen kinderen met HIV. Zonder medicijnen haalt de helft van deze kinderen hun 2e verjaardag niet. Terwijl ze met 1 pilletje per dag gezond oud kunnen worden. Koop de Lang Zullen Ze Leven slinger van AIDSfonds en gun kinderen met HIV ook hun volgende verjaardag. Ga naar aidsfonds.nl/slingen. Je auto, veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Dit is de tijd van doen. Als starter ben je liever financieel iets missen. Daarom heeft ASR de startershypotheek. Met een langere looptijd, dus lagere maandlasten. ASR doet het. Vraag je adviseur naar de startershypotheek van ASR. Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op mensenmakennederland.nu. NPO Radio 1.